1. Het NOS Journaal. Vorige maand gingen iets meer bedrijven failliet dan in april, maar het CBS spreekt nog altijd van een onverminderd laag niveau. Dat er relatief weinig bedrijven failliet gaan, komt onder meer door de steunpakketten van de overheid. De mbo-studenten in Utrecht worden vaak gediscrimineerd bij hun stage. De gemeenten en instellingen lieten daar onderzoek naar doen. Daaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de mbo'ers discriminatie meemaakt. Vooral bij ICT-bedrijven gaat het vaak mis. Het is de afgelopen 7 jaar 46.000 keer niet gelukt om asielzoekers terug te sturen naar het EU-land waar de eerste aanvraag is gedaan. Dat meldt de Telegraaf. Asielzoekers gaan er vaak vandoor. Of het land waar ze naartoe moeten wil hen niet terugnemen. In ruim 13.000 gevallen lukt de uitzetting wel. Zeker 20 mensen zijn om het leven gekomen bij een busongeluk in Pakistan. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. De bus vervoerde pelgrims die een bezoek hadden gebracht aan een heiligdom. Volgens een functionaris was de bus overvol en zouden ook passagiers op het dak hebben gezeten. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Op de stranden is het 15 graden, in het binnenland kan het 27 graden worden. Morgen en zondag minder warm en vanaf maandag loopt de temperatuur weer op. ANWB Verkeersinformatie. Nog steeds 1 file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Duiven en Beek 5 kilometer en een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Teringhond, psychopaat, zieke man, fucking eikel. Hoe zat dat ook alweer met die normen en waarden en het CDA? Spraakmaker vanochtend is oud-topscheidsrechter Mario van der Ende. Hij floot meer dan 600 wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal. Waaronder 4 bekerfinales, was actief op 2 WK's en 1 EK. En vanavond is Danny Makkely, de scheidsrechter natuurlijk, tijdens de openingswedstrijd van dat EK, Italië-Turkije. Goedemorgen, meneer van der Ende. Goedemorgen. We gaan het straks uitgebreid hebben over hoe het is om op zo'n groot toernooi te fluiten. En waar je dan allemaal tegenaan loopt als scheidsrechter. Maar dat toernooi is dus niet het enige dat de gemoederen beheerst vandaag. Er is natuurlijk grote onrust bij het CDA ontstaan na die gelekte memo van Pieter Omtzigt. Maar u schrikt vast niet, hè, van dat soort scheldwoorden, toch? U bent al wat gewend. Ik dacht al dat je het over mij had. Tegen mij ja. Een soort welkom heet in dit soort termen die natuurlijk regelmatig van de tribunes rolde als ik liep te fluiten. Ja. Ja, en wat deed u daar dan mee als u dat naar uw hoofd geslingerd kreeg? Kwam dat binnen of glijdt dat ook meteen weer van je af? Ja, het is wel een soort dansen wat je natuurlijk voor jezelf opricht. Maar goed, het geeft natuurlijk ook gelijk aan in wat voor wereld je leeft. En dat zijn mensen die vaak toch volgens mij alleen de voeding van de opvoeding hebben genoten. Ja, je zou het binnen het CDA niet helemaal verwachten, toch, dit? Nee, die hebben een nieuwe sport uitgevonden, geloof ik. Hè? Het modder gooien naar... Dat is echt niet normaal. We gaan het er uitgebreid over hebben en ook over voetbal. Speciaal ingevlogen voor, zoals de media het noemen, de bom onder het CDA en de formatie is Kees Boonman. Politiek commentator, goedemorgen Kees. Ja, dank voor de uitnodiging. Alle 76 pagina's doorgespit. Ja. Ja? En wat is je gevoel? Nou, ik vind dat het een bom is onder de formatie, vind ik echt onzin. Hm. Het is een bom in het CDA. En het is ook vooral een bom in het eigen gezicht van Pieter Omtzigt, denk ik. Goed, daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Angela de Jong is ook hier, televisiecolumnist voor het AD. Goedemorgen, Angela. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Hoe heb jij dat gevolgd, die memo van Pieter Omtzigt? Van het CDA? Nou, er was gistermiddag nog een bommetje waar ik wat meer mee bezig was, want het lag meer op mijn terrein, moet ik zeggen. De vooravond, namelijk. Het presentatieduo dat gaat verdwijnen. Ja. En daar maar is ik ook, heb gisteravond natuurlijk wel alle talkshows gekeken en ik ben... Ja. Hoe heet het? De gifbeker is duidelijk nog niet leeg voor het hele CDA. Nee, dat en daar leid ik met ze mee voor ze. Maar ik ben echt onder de indruk van hoe ze elkaar daar benoemen. Wat jij net al zei, die woorden. Ja, en dat is niet alleen het CDA, maar gewoon volwassen mensen die zo over elkaar communiceren. Sowieso, ja, precies. Goed, straks meer over het CDA en over het plotselinge vertrek van de vooravondpresentatoren natuurlijk. Maar eerst gaan we naar stand.nl en daarin gaat het vandaag over het EK dat vandaag begint. Maar echt, oranje koorts is er nog niet. Er prijkt geen EK-lied bovenaan de hitlijsten. Er is geen run op welpies en wuppies. Er zijn ook geen oranje mondkapjes, voor zover ik heb kunnen waarnemen. En uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat we nog minder dan anders vertrouwen en fiducie hebben in dat oranje het goed gaat doen. Dus daarom misschien een beetje tegen beter weten in en een poging om er toch nog wat van te maken en in ieder geval een soort van lichte oranje verhoging te creëren. De stelling: Nederland wordt Europees kampioen. Laat u uw standpunt horen op 0800 1101. Ik zie het heel simpel. Je wordt geen Europees kampioen. Dan het Nederlands elftal. Dat wordt geen kampioen. Dat weten we allemaal. Ik word er een beetje gek van. Ik heb er op een of andere manier helemaal geen vertrouwen in. Oh, 3 op de 10 mensen die geven aan vertrouwen te hebben in dit elftal. We mogen heel blij zijn als we de eerste ronde doorkomen. Ik denk niet dat ze winnen, maar ik hoop wel dat ze ver komen. Het zijn aardige voetballers, maar ik heb nog nooit een elftal gezien. Ja, dat we buitenaards leven ontdekken is waarschijnlijker dan dat Nederland Europees kampioen wordt. Zo lijken althans de voetbalanalytici te vinden en te denken. Maar bent u thuis ook zo somber? We gooien de knuppel in het hoenderhok met de stelling Nederland wordt Europees kampioen. Mario van der Ende, je was vanochtend in de supermarkt. Toch wel de Albert Heijn, hoop ik? Ja, ja, ja. Die zijn sponsor van de KNVB. Ja, precies. En, volgens de KNVB moest je die volgen. Hè? Ja. Ja. En bevangen door de oranjekoorts daar? Al wandelen met het wagentje? Nee, er kwam wel een... Ja, een aantal slingers naar beneden. Dus ik weet niet of dat door mij kwam. Maar ik ben nog zeker niet... Ik zit eigenlijk meer uit te kijken naar Djokovic tegen Nadal... Dan naar de wedstrijden van Oranje. Ja, dat heeft niet... ook gewoon te maken wat net ook al voorbij kwam. Ja, dat je gewoon niet echt het vertrouwen hebt in dat elftal. En zeker die laatste 2 oefenwedstrijden gaven nou ook niet echt... mij het idee van, we gaan Europa veroveren. Nee, en wat is dat dan, dat het maar niet wil losbarsten, die oranje koorts? Of dat gevoel van, ja, we hebben er ook niet echt zin in, lijkt wel. Nee, maar goed, het heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit op het veld. En ik denk ook dat de berichtgeving om het Nederlands elftal heen... als een aantal persconferenties, tenminste, die heb ik gezien... en als je dan... Ja, een bondscoach hoort stuntelen. Mm-hmm. En een aantal keren met verkeerde informatie komt. De zaak Sillessen, die volgens mij toch heel anders opgelost had kunnen worden. Ja, dan denk ik ook niet dat dat allemaal bijdraagt tot veel feestvreugde. Mm-hmm. Sillessen die niet mee mocht omdat hij positief getest was natuurlijk. Angela de Jong, meteen maar even om op jouw expertise in te gaan dan. Hè. De VI... mijn voetbal-expertise bedoel je, als politicus. Ja. De mediakant van het verhaal. VI Oranje Zomer, NOS Studio Europa, verheug je je daarop? Zeker wel. Want op het moment is er echt bitter weinig op televisie. En 3 live talkshows op een avond, dat is voor een tv-columnist een zegen. Zeker in de zomermaanden. Ja. Maar wat ik er heel leuk aan vind, is... ik zag van de week Henry en Sjoerd bij Op 1 zitten. En die vertelden dat het een buitenprogramma wordt. En dat vind ik heel leuk. Want ik heb ook al voorliefde voor de avondetappe. Omdat de buitensfeer altijd iets toevoegt. En zeker als het een beetje lekker weer is en ze zitten buiten. Ze krijgen ook publiek. Waarvan ik hoop dat het een beetje levendiger wordt. Want meestal is de NOS vrij braaf. Ja, dat is meestal keurig in de studio inderdaad. Hè? Ja. Binnen, bij voetbal dan. Een soort hogere voetbalkunde ook. Waar dan 4 mensen praten over voetbal. Op die bank met die hond. Die schiepen nu weer, toch? Ja, Messi. Messi was zeg maar de smaakmaker. Of de sfeermaker een paar jaar geleden. Ja. Dus ja, ik vind het wel. Ik ben echt aangenaam verrast. Ja. Kees Boonman, wordt Nederland Europees kampioen? Nou, ik denk dat eigenlijk niet. Dus ik volg de mainstream opiniemakers. Mm-hmm. Maar meestal zoals het altijd gaat, als iedereen verwacht dat het helemaal niks wordt, dat is ook heel Nederlands. Ja. En die eerste wedstrijd wordt gewonnen. En wordt een beetje aardig gespeeld, dan is iedereen toch weer enthousiast. Ja. Dus ja, dat is een ingewikkelde balans tussen hoop en ingecalculeerde teleurstelling. Ja, precies. En ook het lage verwachtingspatroon, waarvan we dan weer hopen dat dat ook een soort van mee gaat helpen, dat het alleen maar kan meevallen. Ja, dat was geloof ik bij het WK in Brazilië of zo. Daar was het verwachtingspatroon ook laag met Louis van Gaal. Ja. Meen ik. En opeens, het kon niet mooier. Ja. En misschien gaat dat nu ook. Ik geloof wel, ik ben geen deskundige. Daar zijn er al veel betere van. En dat ik die wel begrijp dat het niet zoveel elan uitstraalt. En de trainer wordt steeds de gazen genomen. Ik vond het liedje van, hoe heet hij nou? Frank Lammers. Frank Lammers. Frank de Boer. Ja. Dat vond ik wel een leuke vondst. Je veux l'amour, hè, op die melodie, ja, toch? Ja, ja. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Steven van Achtmaal, die hoopt dat Nederland kampioen wordt, maar vreest dat het niet gaat gebeuren, gezien het verleden. Meneer De Zwart heeft er ook geen fiducie in. Het leeft helemaal niet, zegt hij. En onze voetballers hebben veel te grote ego's. Klassiekertje, hè, is dat? Jan Schrijver geeft Nederland 1% kans, maar hoopt dat Nederland niet wint, want dan breekt er volgens hem een tenenkrommende golf van nationalisme los. En we zijn al zo'n zelfgenoegzaam naar binnen gekeerd volkje. Maar gelukkig vindt Roy Groenberg het een zeer bemoedigende stelling. Het zou heel mooi zijn en ik gun het aan jongens als Depay en Wijnaldum en Promes natuurlijk. We gaan naar de eerste beller en dat is niet de eerste de beste, want we beginnen bij Kees Jansma. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Jullie hebben mij geweld overigens, hoor. Ja, precies. Was van 2004 tot en met 2014 perschef van het Nederlands voetbalelftal en daarom hebben we ook gebeld. Het gaat niet helemaal lekker, hè, tot op heden in de communicatie rond het elftal. Zie jij dat ook? Ja, ik herken dat, omdat mijn naamgenoot Kees net zegt wat natuurlijk altijd aan de orde is. In de aanloop naar zo'n toernooi gaat er altijd alles mis bij Nederland. Oh, dat hoort er een beetje bij. Vooral het voetbal. En dan valt het onderweg wel mee en dan worden we langzamerhand weer hysterisch. Ja, precies. Dat gaat vaak zo. Alleen, het is dus een beetje gebruikelijk. Dus sinds ik het Nederlands elftal volg, zijn er altijd hobbels op de weg in de aanloop naar de eerste wedstrijd. Ook nu weer, ja, dat klopt. Ja, ja. Is dat ook een beetje dat we zo'n laag verwachtingspatroon hebben, omdat zodra wij gaan denken en serieus overwegen om Europees kampioen te worden of wereldkampioen, dat het dan alleen maar, dan is het vaak een deceptie. Ik denk even aan 1990 bijvoorbeeld. Ja, iedere keer als het zelf succes heeft, het toernooi daarna gaat het mis. Dat is al vanaf 1974 of zo. Ja, precies, maar in dit geval is het ook wel realisme van iedereen, hoor, die ik ook net aan het woord heb gehoord. Want ja, andere landen kunnen heel aardig voetballen. Ja. Sommigen zijn beter dan wij. En dan is het een beetje raar om te denken dat wij van Engeland, Italië, Portugal, Duitsland, Frankrijk kunnen gaan winnen. Want dat kunnen we niet. Nee, oké. Okay. En ook niet als we een goede dag hebben. Nou ja, dat kan in een knock-out-wedstrijd een keer. En ik zou helemaal niet raar om te moeten erkennen als Nederland dat je een generatie minder goede spelers hebt en die anderen zijn wel beter. Ja, dat is niet zo gek. Mm-hmm. Alleen het enthousiasme in het spel is er nog niet. De voorbereidingswedstrijden waren slecht. Ja. Dus het is allemaal heel logisch. En wat Kees Boman zei, is van zondag onverdiend winnen door een eigen doelpunt van Oekraïne en vervolgens lopen we weer met z'n allen langs de grachten. Ja, maar heb jij ook het idee dat het een beetje, want we horen steeds, het is een vriendenploeg en de sfeer is zo goed in dat elftal, maar dat vertaalt zich niet echt naar buiten toe, even los van het veld, maar ook in eigenlijk wat we te horen krijgen. Hè? Ik bedoel, heb jij het gevoel dat er een goede vibe is op dit moment in het elftal? Ja, maar ik heb er net zoveel mee met zo'n goede vibe. De sfeer is goed, want die is goed tot aan de eerste wedstrijd. Ja. Want vriendschappelijke wedstrijden tellen voor de spelers zelf ook nauwelijks mee. Maar als je de eerste wedstrijd verliest, is de stemming heel erg slecht. En als je de eerste wedstrijd wint, zie je wel, dat is een vriendenploeg. Het is profvoetbal. Het is een serieuze business tegenwoordig, al sinds jaar en dag trouwens. En nogmaals, het gaat hartstikke leuk. En het gaat nog veel leuker als je wint. Dat is pas zondag aan de orde. En als je verliest, gaat het heel erg slecht. Ja. Dus al het gedoe in de kranten en radio televisie vooraf, dat is inmiddels wel bekend gedoe. Dat is, we hopen allemaal dat het leuk wordt, maar we weten het gewoon niet. Zelfs de kenners, zoals ik net hoor, weten het niet. En ik dus ook niet. Ja. Je zegt net over dat gedoe van tevoren. Dat is altijd, dat hoort een beetje bij het Nederlandse elftal. Maar als jij nou kijkt, en ook een beetje met de blik van oud-perschef naar de communicatie van De Boer, hè, spelers die dus via een appje horen dat ze niet bij de selectie zitten, het vergissen in het aantal speelminuten van Donny van de Beek. Ja. Dat hoort er ook bij? Of is dat ook normaal? Nee, dat lijkt me niet. Nee. Kijk, Frank de Boer is aangesteld als coach. Niet omdat hij goed kan discussiëren of praten, want dat kan hij niet. Ik heb al bij Op 1 gezegd, op de dag dat de Boer zei dat hij al die spelers had geïnformeerd, en dat bleek niet zo te zijn. Ja. Zo moeilijk is het niet, hè, om zeven, want het ging om zeven spelers, om zeven korte telefoontjes te plegen en daarna de selectie eruit te doen. Dat is geen hogere wiskunde, dat was gewoon een fout. Ja. Maar ja, we kunnen ook weer niet verwachten dat Frank de Boer plotseling de mooiste volzinnen gehoord brengen. Want dat heeft hij nog nooit gedaan. Dus dat soms stuntelende optreden als het gaat om randzaken rondom het zelf, dat hoort een beetje bij Frank de Boer. Maar leuk is het niet. En dat helpt niet in het gevoel van we gaan lekker glad van straat. Maar ja, ik blijf ze herhalen. Die oefenwedstrijden, het ging al iets beter tegenover zijn onbeduidende tegenstander. Mm-hmm. Het ging iets beter. Het gaat echt om zondag. En dat kan je wel van mij aannemen, dat die spelers in zo'n voorbereiding die laatste dagen ongelooflijk hard trainen en werken, het allemaal heel graag willen. Dus het kan zo ook markeren. Het kan zo markeren. Oké, nou dan houden we ons daaraan vast, Kees Jansma. Ja, ik ook maar. Ja, ik toch? Ook maar. Precies. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Erik Elias, voetbaljournalist, oprichter van Between the Posts. Een website over voetbaltactiek en data. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de cijfertjes, hè? Daar gaan we het over hebben dan. Als we naar de statistieken kijken, maakt Nederland dan een kans op dit moment? Ja, een simulatie daarvan maken, dat vind ik zelf lastig. We maken met Between the Posts wel simulaties van de mogelijke afloop van nationale competities na 2025 wedstrijden. Ja. We zagen bijvoorbeeld al dat het voor Juventus lastig zou worden om kampioen te worden. Is ook niet gebeurd. Bij een nationaal team is dat moeilijker, omdat er minder wedstrijden zijn. Dus minder data om voorspellingen te maken. En het scoort natuurlijk altijd lekker om te zeggen dat Frankrijk 30% kans heeft om het EK te winnen. Of Nederland 5%. Maar dat is niet heel wetenschappelijk. Waar je wel wat over kan zeggen is natuurlijk de tactiek en de tactische aanpak. En daar is genoeg over te zeggen op dit moment. Oké. Nou, ga los. Nou ja, ik denk dat... Kijk, als je nu kijkt naar de tactische aanpak, dan denk ik niet dat er heel erg het beste uit spelers wordt gehaald. Er wordt natuurlijk veel gepraat over systemen, 5-3-2, 4-3-3. Mm-hmm. Daar hoor je bijna iedereen over. Maar dat kan je op heel verschillende manieren invullen. En als je nu kijkt naar hoe het wordt ingevuld, 5-3-2 van Oranje, dan haalt het niet het beste uit de speler. Bijvoorbeeld De Roon komt heel vaak aan de bal, wil je liever niet. Mm-hmm. Frenkie de Jong moet 10, 15 meter hoog op het spel, op het veld spelen, komt daardoor minder aan de bal. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen, ik wil daar niet een hele tactische verhandeling van maken. Ja, ik luister ademloos hoor, ga door, ja. Allemaal dingen waarvan ik denk van ja, zet het nou een beetje om. Laat iedereen een beetje meer in zijn kracht spelen en dan komen we een stuk verder. Ja. De backs zijn daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van. Die moeten nu wat anders doen dan bij hun clubs. En daardoor denk ik ja, er valt meer uit te halen dan we nu gaan doen, denk ik. Ja, en loopt dit eigenlijk synchroon met de hoe zeg je dat, de poeltjes die worden ingevuld, hè, op de diverse werkvloeren, dan wel thuis? Dat is namelijk, dat meldt de Volkskrant vanochtend, 8-11% van Nederlanders verwacht een eindoverwinning. Dat zijn van die poeltjes die men dan invult. Loopt dat eigenlijk een beetje parallel met jouw cijfers, op de een of andere manier? Nou, ik denk dat dat erg optimistisch is. Het is natuurlijk nog steeds een toernooi waarbij alles goed kan vallen, zoals in 2014. Ja. Ik denk dat we in 2014 ongeveer een even goede ploeg hadden als nu. Alleen ja, toen viel alles net de goede kant op en hadden we een absolute toptrainer met Van Gaal. En dat is nu wel iets anders natuurlijk. Dus ik denk dat 8-11% dat erg optimistisch is. Oké. Nou is de verwachting bij Nederlanders ook dat Frankrijk, hè, is de grote favoriet. Is dat ook wat jij terugziet in jouw statistische gegevens? Ja, we zien aan de transferwaarde van de hele selectie van Frankrijk dat zij echt een uitstekende ploeg hebben. Aan de transferwaarde, ja. Die kent alle spelers van hen. Alleen het grappige bij zo'n knock-out toernooi is natuurlijk wel dat je... Frankrijk is de grote favoriet, maar je hebt nog altijd een grotere kans dat Frankrijk het niet wordt dan wat ze het wel worden. Omdat het natuurlijk knock-out voetbal is. Ja, precies. Ja, ik snap hem. Dankjewel voor dit inzicht, Erik Elias, voetbaljournalist en oprichter dus van Between the Posts, een website over voetbaltactiek en data. Ga ik naar Dirk Beljaerts, directeur van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is. We constateren een gebrek aan oranje koorts. Lichte verhoging heb ik ook eigenlijk nog niet eens echt waargenomen. Dat is niet zo fijn, hè, voor de cafés. En dan die grote schermen die niet mogen. Ja, precies. Nee, maar dat iedereen weet natuurlijk dat voetbal kijken in een café of in een horecazaak, ja, dat hoort bij elkaar. Daar ontmoet je elkaar, daar zweep je elkaar op. Je spreekt dat weken van tevoren af. En dat ontbreekt nu volledig. Ja. Heeft u een beetje een idee van wat het de horeca kost als die schermen niet mogen worden opgesteld eigenlijk aan omzet? Ik bedoel, jullie hebben wel een verschrikkelijk jaar achter de rug. Ja, nee, we hebben dat niet specifiek voor dit uit kunnen rekenen. Omdat je ook niet weet hoeveel wedstrijden natuurlijk uiteindelijk gespeeld gaan worden. En we gaan er ook nog wel vanuit dat in ieder geval vanaf hopelijk de 21ste... als de wedstrijd om 6:00 is, dat er dan wel wordt toegestaan. Dat is dan Nederland Noord-Macedonië, geloof ik. Macedonië, ja. Klopt. Ja. Omdat we ook weten dat er heel veel burgemeesters ook hebben opgeroepen, waaronder burgemeester Halsema, van laat dat kijken op schermen naartoe. Toe, hè, zowel op plein als in de horeca, want dan help je het spreiden. En dan heb je toch een beetje een samengevoel. En die roep onder burgemeesters die klinkt steeds meer door. Dus we hopen dat het kabinet daar nog wel die beslissing neemt. Mm-hmm. Om in ieder geval vanaf de 21ste toe te staan. Ja, precies. Ja. En hebben jullie daar ook nog op de een of andere manier inspraak in? Dan wel bij die burgemeesters, dan wel bij het kabinet? Of is het voor jullie, wat jullie betreft, wat inspraak betreft, een gesloten boek? kunnen jullie niet zoveel meer? Nee, absoluut niet. Want we hebben daar juist heel veel gesprekken over met burgemeesters. We hebben deze week ook nog weer met minister Grapperhaus en staatssecretaris Keizer daarover gehad. Ja. Die vinden dat heel lastig. Want die hebben natuurlijk eigenlijk nog een beetje regeltjes om het regeltjes maken. Omdat iedereen eigenlijk wel ziet dat de draagvlak of helemaal weg is. Of in ieder geval heel snel aan het afnemen is voor de restricties. En wat wij ook in dat gesprek hebben aangegeven is van ja, het is natuurlijk heel naïef om te denken als je schermen verbiedt dat men niet samen de wedstrijden gaat kijken. Want dat gebeurt toch. Alleen dan heb je het in achtertuinen, in het Vondelpark, et cetera. En dan kun je beter ook de horeca gebruiken om het op een veilige manier te spreiden. Ja. Want het gaat toch gebeuren. Dus wij hebben nog wel echt hoop dat het kabinet bijdraait. Ook onder druk van de burgemeesters. En dat we in ieder geval vanaf de 21ste hopelijk nog veel wedstrijden in de horeca kunnen kijken. Ja, zul je zien dat we in de achterfinale worden uitgeschakeld. Dan heb je net al die schermen opgesteld. Dan heb je één wedstrijdje ervan mogen of twee mogen genieten. Dat is dan het lot. Maar... Ja, nou ja, goed, dat is dan zo. Inderdaad, daar heb je mee te dealen. Maar wat is nou eigenlijk het argument om die grote schermen wel door te laten gaan, behalve jullie omzet? Nou ja, omdat je op een veilige manier mensen bij elkaar kan brengen. Want zolang mensen bij horecaondernemers zijn, dan is dat in ieder geval gereguleerd. En dan heb je daar in ieder geval meer toezicht dan als mensen in het Vondelpark of in de achtertuin alsnog in grote groepen gaan samen kijken. Ja, maar je brengt wel veel mensen in beweging, hè, toch? Ik bedoel, mensen gaan dan naar de stad, gaan naar Amsterdam of naar Den Haag of Utrecht om daar samen te komen. Ja, klopt, in de trein met z'n allen. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje de naïviteit of de Haagse werkelijkheid. Dat gebeurt toch. Het is heel naïef om te denken dat mensen met twee personen thuis binnen de wedstrijden gaan kijken. Mensen gaan elkaar toch opzoeken. En dan maar beter gereguleerd en een beetje verspreid. En daardoor ook gewoon deels in de horeca. Ja. Oké, hartelijk dank. Dirk Beljaerts, directeur van de Koninklijke Horeca Nederland. Ga ik naar Hilde van Malderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was van 2004 tot en met 2016 voetbaljournaliste voor de Vlaamse media. Bij Scorito, dat is een internationale EK-pool, denken wij, maar ook de Duitsers, de Engelsen, de Spanjaarden en de Fransen zelf, dat Frankrijk het EK gaat winnen. Alleen de Belgen denken zelf dat ze beter zijn dan Frankrijk. Waar komt dat niet geheel typerende zelfvertrouwen opeens vandaan bij de Belgen? Ja, dat is absoluut niet eigen aan de Belgen, maar het is nu onze laatste kans. Het is de allerlaatste kans dat wij hebben om een kampioenschap te winnen. En anders denk ik dat wij dat niet meer gaan meemaken in ons leven. Nee, want het is dat een goede houding. Het is een goede lichting dit, hè? Dat is bekend. Ja. Jarenlang zijn de verwachtingen al hoog. Ze waren ooit begonnen als zeer talentvol. En dit is eigenlijk het toernooi waarop het dan moet gebeuren? Ja, want ik heb nog eens uit de voorbereiding hier naar de leeftijd gekeken. Ik wist al, de meesten zijn rond de 30, soms al in de 30. Dat is nog in de fleur van je leven of van ons leven. Maar voor voetballers is het echt wel niet of nooit. En ja, binnen 2 jaar is het een WK met meer concurrentie. Dus binnen 4 jaar nog eens een EK winnen, dat is bijna onmogelijk, denk ik. Ja. Dus ja, het is do or die. Ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen dus bij jullie. Heeft het elftal daar op de een of andere manier last van? Nee, totaal niet. Ik denk ook dat ze er zelf enorm in geloven. Ik denk, uit alle interviews blijkt dat de Rode Duivels ook zelf voor niet minder dan een titel gaan. Hè? Ja, met minder wordt geen genoegen genomen. En dan is het dus meteen eigenlijk al een tegenvaller. Leeft het daarom het EK ook bij het grote publiek? Jullie mogen wel op grote schermen kijken, hè? Ja, wij mogen op grote schermen kijken en ik denk, er zijn wel wat regeltjes, maar ik denk dat het niet gaat tegen te houden zijn. De politiek heeft er ook rekening mee gehouden, hoor, want wij mogen pas sinds gisteren, mag de horeca er volledig open. Mm-hmm. Dus dat is niet toevallig 2 dagen voor onze eerste wedstrijd. Dus ja, het leeft enorm. Er wordt veel meer gedaan, er is veel meer merchandising, er worden veel meer artikels geschreven. Iedere dag zit er nu een poster bij mijn krant. Vroeger was dat 1 poster met het elftal. Nu hebben we iedere dag een nieuwe poster om op te hangen. Dus ja, ik zie dat absoluut dat het ons land inneemt. Ja, tegen wie speelt België eigenlijk als eerste? Dat heb ik niet helemaal paraat. Rusland. Tegen Rusland. Oeh. Ja, zonder Kevin de Bruyne. Wij zitten in een groep waarvan we denken Rusland, Finland, Denemarken, piece of cake. Ja, precies. Ja, dat is ook een beetje misschien onderschatting. Ik hoop het niet, maar ja. Nou ja, goed, je kunt maar beter pittig beginnen meteen. Moet je meteen aan de bak, moet je meteen op scherp staan. Hoe wordt er eigenlijk in België naar het Nederlands elftal gekeken? Hoe groot worden de kansen voor Oranje geschat bij jullie? Oh, sorry dat ik dat moet zeggen, maar daar houden wij totaal geen rekening mee. Nee. Want wij weten dat eigenlijk gewoon niet. Wij zijn zo gefocust op onszelf. Dat is heel raar om te zeggen als Belg. Want ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar nee, daar wordt eigenlijk zelfs niet over gepraat. Sorry dat ik jullie... Ik hoop dat ik jullie niet beledig. Maar nee, nee, ik heb daar echt geen, geen gevoel bij zelf. Dat is wel heel erg. Zelfs geen gevoel erbij. Ik ga dit gesprek lekker afronden. Ja, maar supporteren wij voor Oranje, hè? Wij waren er vroeger uit, hè? Dus wij supporterden voor jullie. Wij waren eruit in de tweede ronde of zo. Ja. Maar nu zijn wij zo zeker. Ja, ik hoop dat dat niet ontploft in ons gezicht. Jullie hebben last van Hollandse arrogantheid. Jullie zijn een stel bitnekken. Ja, sorry. Ja. Ja, het is zo. Het is zo. Het is atypisch, hoor. Het is echt atypisch. De wereld op zijn kop. Nou, laten we dat snel weer omdraaien, Hilde van Malderen. Dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. Toch veel succes, hè? Ja, jullie ook dan, toch maar. Danny Zwennes, goedemorgen. Goedemorgen. Als Nederland nou wordt uitgeschakeld, ga je dan de Belgen steunen? Nee, ik blijf achter Nederland staan. Ja? Echt, ja. Want je hebt onze Oranjestraat. Ja, onze Oranjestraat is de mooiste van Nederland. En is het belangrijkste ook voor ons, voor de jongens. En we staan echt finaal achter Nederland. En zo te horen, ligt die straat in Den Haag? Ja, die ligt in Den Haag. Ja. In het hartje Transvaal Schilderswijk. En we zijn officieel uitgeroepen van de mooiste van Nederland. Nou, dat is super trots. En Duitse media, heel veel media gehad. Het is helemaal top. Ja, hartstikke leuk. Maar dat is ook niet zo moeilijk als je de enige bent. Ik weet niet welke straat jullie rijden, maar hier leeft het echt wel in Den Haag. Dus ik snap niet. Ik hoorde net als sommige mensen zeggen, ja, het leeft niet. Nou, ik weet niet waar jullie rijden. Jullie rijden misschien door het bos heen, ik weet het niet. Maar hier leeft het echt wel in Den Haag, wel echt. Ja, nee, alle winkels zijn uit. Zoeken via Rijk in Hilversum, daar leeft het helemaal niet. Ja, daarom. Dus ik denk niet dat daar leeft. Nee. Maar hoe komt het dat jij of dat jullie wel enthousiast zijn daar? Nou ja, kijk, wat ik al zei, we doen het al van 1988, doen we al straatversieren. En ja, we hebben in 2014 ook de titel gepakt, de mooiste van Nederland. En ja, wij staan gewoon elk jaar, het is natuurlijk 7 jaar geleden dat Nederland weer meedeed. Ja, daar zijn we echt doodziek van. Want we zitten echt elk jaar klaar in de stadblok om weer de straatversieren. En ja, toen was het weer verkeerd. Toen zijn we weer met alle jongens bij elkaar gekomen en zijn we even gaan knallen. En ja, dat is het resultaat. De mensen moeten maar een keer kijken of zo, of langs rijden of iets. Mm-hmm. Ja, wil je dat wel, dat iedereen langskomt? Ja, joh, ik bedoel, een schrijnende auto, het is corona-proof, dus ze kunnen gewoon langs komen rijden, ze hoeven niet uit te stappen, ze stappen in de auto, ze kunnen een mooie straat bezichten, ze kunnen een fotootje maken. Het is gewoon fantastisch, jongens. En laten we een beetje positief blijven, want ik hoor alleen maar negatieve tijden gaan, ze het wel redden, ze niet redden. Ja. Wie had er ooit verwacht in 1988 tot ze zullen winnen, hadden ze ook niet verwacht. Eerder de wedstrijd verloren ze, en we waren wel kampioen. Wie had dat verwacht in 2014, die wedstrijd Nederland-Spanje, had ook niemand verwacht. Ja. Dus laten we een beetje positief blijven. Ja. Jongens, hier oh, 5-1 jaar was het. Ja, nee, sorry. Maar coronaproof, zegt u trouwens? Ja. Ik ben zelf gevaccineerd, dus dan zullen ook mensen zeggen van... Ja, weet je, er wordt natuurlijk hoop gesuggereerd van... Kijk, het is allemaal familie en vrienden. Kijk, en als je uit elkaar bent, dan neem ik aan dat je gewoon lekker thuis blijft. En dan, je bent niet verplicht om je eigen te laten testen. Maar wij werken gewoon... wij doen het gewoon goed, vind ik, onze jongens. Ja. En ik bedoel, zijn jongens die hebben er helemaal niks mee. En zijn jongens die hebben er wel wat mee. En ik bedoel, dat moet iedereen van zichzelf weten. Ik ga niemand beoordelen op dat soort dingen. Dat doe ik niet. Nee, doen we niet. Danny, ik wens je een heel erg mooi toernooi. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. De stelling, Nederland wordt Europees kampioen. Eens kijken hoe het zit met het vertrouwen. 7% is het daarmee eens. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Morgen is het vuur. Vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Karel-Johan de Zwart. Twee bommen, zou je kunnen zeggen, in het komende mediaforum. Die van Pieter Omtzigt onder het CDA. En de bom in Medialand die afging toen bekend werd dat Renze Klamer en Fidan Ekies per direct van de vooravond afgehaald worden. Maar eerst het NOS Journaal met Jan van de Putten. SP-Kamerlid Leijten noemt het schokkend dat twee topambtenaren mogelijk niet de waarheid hebben verteld over de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws en Trouw waren de twee op de hoogte van een belangrijk memo over de toeslagen, maar ontkenden ze dat onder ede tegenover de parlementaire commissie die de affaire onderzocht. Leijten was lid van de commissie en zij wil dat de advocaat van de Tweede Kamer naar de onthulling gaat kijken. Als wij het hoogste middel inzetten van een parlementaire onderzoek en een enquête, wat we natuurlijk doen om de waarheid te achterhalen, wat we doen om een oplossing te bieden voor een groot schandaal en voor al die ouders thuis, hebben wij wel alle stukken gekregen die we hoorden te krijgen. En het tweede, wat is daar gebeurd in dat verhoor onder ede? In dat memo staat dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was en dat 300 ouders zouden moeten worden gecompenseerd. Daar werd toen niets mee gedaan. Utrechtse mbo-studenten worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een stage. Ook is er discriminatie tijdens die stage, blijkt uit onderzoek van het Verwij Jonker Instituut in opdracht van mbo's en de gemeente Utrecht. Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo-studenten die op stage wilden meldde discriminatie of had daar een vermoeden van. Tijdens de stage voelde 1 op de 8 studenten zich gediscrimineerd. En het gaat vooral om discriminatie op basis van opleidingsniveau, land van herkomst, geloof, uiterlijk en huidskleur. Dit jaar zijn er wereldwijd al meer coronadoden dan vorig jaar, meldt de Wall Street Journal. Het zijn er nu zo'n 1,9 miljoen, iets meer dan in heel 2020. Het lukt vaak niet om migranten terug te sturen naar landen waar ze de EU binnenkomen. De afgelopen 7 jaar is dat in 46.000 van de 60.000 gevallen niet gelukt, meldt de Telegraaf op basis van gegevens van justitie en veiligheid. Een busongeluk in Zuidwest-Pakistan heeft aan zeker 20 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. De bus was overvol en de chauffeur verklaarde dat hij de macht over het stuur kwijtraakte. Het kabinet moet bitcoins en andere cryptomunten snel verbieden. Dat schrijft directeur Hazekamp van het Centraal Planbureau in het FD. Volgens hem is een crash van cryptovaluta onvermijdelijk. En dat kan beleggers en overheden ernstig schaden. De ultieme stap is volgens Hazekamp het totaalverbod op productie, handel en bezit van cryptomunten. Het gaat om de persoonlijke mening van de CPB-directeur, zegt economieredacteur Charlotte Waaiers. Het CPB, dat is als instituut een van de belangrijkste adviesorganen voor de overheid. Die brengen allerlei reportages uit waar de overheid beleid op kan baseren. Maar hier zit geen CPB-onderzoek achter. Dus dit is echt iets wat hij zelf naar voren heeft gebracht. En ik heb nog geprobeerd hem zelf te spreken. Maar ze hebben me laten weten dat hij hier verder geen toelichting op wil geven. Dus wat hier precies ook achter zit, dat weten we niet. Vorige maand zijn 130 faillissementen uitgesproken en dat waren er iets meer dan in april. Maar het CBS spreekt nog altijd van een onverminderd laag niveau. Dat er relatief weinig bedrijven op de fles gaan komt onder meer door de steunpakketten van de overheid. Ook laten rechters bedrijven die in principe gezond zijn minder snel failliet gaan, omdat ze na corona mogelijk toch levensvatbaar zijn. Het weer. Op veel plaatsen breekt de zon door. Aan het strand is kans op mist of laaghangende bewolking. Het wordt 24 tot 27 graden. Aan zee iets koeler. Morgen wat minder warm en vooral aan zee veel zon. Ah, aan zee veel zon. Maar ook wat mist, Dennis Mooi. Heeft het verkeer daar op de een of andere manier last van? Nee. Zoals vanochtend een beetje in Utrecht. Dat was het hardnekkigste qua mist. Maar het geeft geen hinder voor het verkeer. Er staan 3 files en die zijn alle 3 veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. A12 van Arnhem naar Duitsland, 5 minuten vertraging tussen Duiven en Beek. En de A12 verder in de richting van Den Haag tussen Gouda en Zevenhuizen 4 kilometer. En ook een kwartiertje vertraging. Zondag 20 juni is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak ook jouw vader blij met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ga voor een echt persoonlijke vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. Pieter Omtzigt is uitgescholden, geschoffeerd en voelde zich onveilig. Dat schrijft hij in een uitgelekte memo aan Lisbeth Spies. Die onderzoekt hoe het zo mis kon gaan met de verkiezingsuitslag. Wat is het effect van deze bom? En totaal onverwacht haalt BNNVARA, Fidan Ekis en Renze Klamer van de vooravond af. Dat zijn de onderwerpen in dit mediaforum. Met politieke commentator Kees Boonman en met tv-commentator Angela de Jong. En de spraakmaker van vanochtend is oud-scheidsrechter Mario van den Ende. We beginnen bij het CDA, bij de uitgelekte memo van Pieter Omtzigt. In 76 pagina's onthult Omtzigt hoe hij, volgens hem, is gepasseerd als lijsttrekker, hoe 3 campagnedonoren invloed konden uitoefenen op het partijprogramma en hoe hij binnen zijn eigen partij voor psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel wordt uitgemaakt. Nou, de Telegraaf heeft natuurlijk ook alles doorgespit en concludeert vandaag dat Omtzigt een bom legt onder zijn partij. Het stuk van Pieter Omtzigt heeft Den Haag weer flink in beroering gebracht. Dit is zeer ernstig. Dit is echt een bom in het CDA. En die partij zit natuurlijk wel aan tafel in die formatie die al heel moeizaam gaat. Wat voor invloed dat zal hebben op de formatie en op de komende maanden? Nou, leuk is het natuurlijk niet. Nee, leuk is het niet, Kees. Het is een bom. Dat is misschien wel het meest gehoorde woord, hè, in dit verband. Is het inderdaad een bom? Hoe explosief is deze memo? Ja, nou, om het even af te pellen. Ik geloof dat Arjen Noorlander, de duider van Nieuwsuur, gisteren bijna voorover viel in de huiskamer. Om uit te leggen dat het ook een bom was in de formatie. Nou, dat is onzin. Want het is gewoon een kwestie die zich binnen een partij afspeelt. En als die partij nog enigszins het verstand op een rijtje heeft, dan laat je het niet tot een bom in de hele formatie komen. En het is wel zo dat de stabiliteit van het CDA natuurlijk ter discussie staat. Overigens, Geert Wilders wilde er een debat over. Maar dat is een heel raar debat, want wie zit er dan achter de tafel? Ja, Pieter Ons heeft misschien tijdelijk het ziekteverlof even laten opbreken. Dus dat is natuurlijk een onzinnig, op emotie gespeeld verzoek in de Kamer. En dat zal ook niet gehonoreerd worden, lijkt me. Het is natuurlijk wel aardig om te kijken hoe het met de formatie op zichzelf staat. Nou, het tweede is dat je kan al die punten, je hebt net al iets laten horen noemen wat Pieter Omtzigt allemaal in dat stuk heeft geschreven. Het is toch eigenlijk in de kern een soort j'accuse, een aanklacht tegen het CDA. Mm-hmm. Voortgekomen uit een bijna niet meer te beschrijven teleurstelling voor een politicus. Namelijk, de partij deugt niet, het verkiezingsprogramma deugt niet, ze willen mij niet. Ze zijn onaardig, onbeschoft. De leiders deugen niet. Ik ben bedrogen. En haal alle Shakespeareaanse vergelijkingen er maar bij. Er waren toevallig net laatst 10 delen op televisie, waar overigens geen hond naar gekeken heeft. En daar ging het over. Waarover zo meer, Angela? Ja. Ja, daar ging het over politiek, hè? Verraad, bedrog, messen in de rug. Ja. Nou, dat is het allemaal. Maar ik denk in die end. En dan kom je ook op het punt van het momentum van uitlekken. Dit is geen onderzoeksjournalistiek. Hè. Dit is gewoon aangeleverd, dit stuk. Uh-huh. En dan bij denk de Limburger? Blijkbaar. Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, Geen Stijl las ik toch ook? Geen Stijl had het ook. Ja. Die verdienen trouwens ook de credits. Die hebben het hele stuk op hun website gezet. En dan denk ik altijd, waarom gebeurt dat? In wiens belang is laten lekken? Ja. Nou, niet in het belang van Pieter Omtzigt. Eigenlijk moet je de harde conclusie trekken. Exit Pieter Omtzigt, of zoals het op het Binnenhof heet, functie elders. Oké, waarom dan nu? Nou, wat is inderdaad, we gaan zo weer terug naar jou af, waar jij begon met afpellen, de formatie. Maar even, waarom is dit het einde van Pieter Omtzigt, denk ik? Nou ja, omdat als je zoveel kritiek hebt op je eigen partij, als je je zo miskend voelt door je eigen partij, als je zo bedrogen wordt door je eigen partij, namelijk de schijnbare afspraak die er is, als Hugo de Jonge geen leider me is, dan word ik het. Ja. Ik was er overigens bij die uitslag in de remise, tramremise in Den Haag. Hè, die kantje boorduitslag, Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt. Daar had ik ook gewoon uit gezond verstand al het idee, zo'n 49,5, 50,5 uitslag. Vond ik ook wel een beetje raar. Dus ik snap het wantrouwen van Pieter Omtzigt zeer zeker. Maar het CDA wilde hem gewoon niet. En hij was lastig ook in de discussie over het verkiezingsprogramma, waar hij overigens niet in die commissie zat. Maar hij had ook vrij uitgesproken ideeën over de euro met name. Veel kritiek op de Europese Centrale Bank. Nou ja, kritiek op alles. We pleiten het verhogen van het minimumloon met 10%, wat het CDA veel te kras vindt. Wat ik een briljant idee vond. Wat de andere partijen ook wel aan de linkerzijde nastreven. Nou ja, alles bij elkaar. Je kan dan niet meer in zo'n partij geloofwaardig functioneren. Wat doe je daar nog? Mm-hmm. En terecht zei vanmorgen Renske Leijten even bij Radio 1. Hij moet zich heel eenzaam gevoeld hebben. Nou, als je dat stuk even scant, dan is dit een toonbeeld van eenzaamheid. Ja. Maar als ik... Angela? Hoe heet het? Hij heeft natuurlijk wel een goed excuus. Laten we heel eerlijk zijn. Hij kan natuurlijk later altijd zeggen, ik was overspannen. Excuus voor wat dan? Voor deze heftige notitie, waardoor hij toch weer een soort escape kan hebben om toch bij dat CDA te blijven. Nou, het lijkt me niet. En hij heeft die notitie gemaakt omdat hij ook een heel gedreven politicus is. Ja, hij heeft alles gedocumenteerd ook. Ik geloof dat 2/3 uit bijlagen bestaat. Ja, dit is als het regeerakkoord ook zo dik wordt. En, hij zal zich toch ook wel afvragen van, wil ik hier nou wel bij horen? Mario van den Ende? Natuurlijk, dat is eigenlijk de vraag. Dat is toch de vraag? Dat wil je toch helemaal niet? Als ik zou zijn van Pieter, dan zou ik zeggen, jongen, na die 4 maanden zou ik niet meer teruggaan, want het... Dat is niks voor jou, die club. Oké, maar Kees, dat is Pieter Omtzigt. Die is verdrietig, gefrustreerd, boos. Maar bagatelliseer je daarmee niet de problemen die er daadwerkelijk zijn binnen het CDA? Nee. Misschien een beetje? Dit is een onderdeel wat hij gestuurd heeft naar mevrouw Spies. Ja. prominent eigenlijk in het CDA, burgemeester. Die doet onderzoek naar wat er allemaal mis is gegaan. Onderzoeken waarom het zo gelopen is. Want de uitslag viel tegen. Hè. Ja. Het CDA heeft verloren met door het CDA geachte briljante kandidaat Wopke Hoekstra. Nou, dat is allemaal tegengevallen. En dus hij heeft gewoon zijn visie op wat besproken moet worden intern op papier gezet. Maar ja, dat het uitgelekt wordt. Ja, misschien dat mensen het ook hebben laten uitlekken om... Het is niet in het belang van Pieter Omtzigt. Dat blijkt ook wel uit mijn analyse, waar je het overigens mee ja, eens nou ja, kan zijn. Dat is jouw analyse. Maar ik denk dat ook heel veel mensen het gewoon voor Pieter Omtzigt opnemen. En denken, ja, wat verschrikkelijk voor die man. Ja, dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, werkt het in zijn voordeel qua sympathie. Ja, maar Pieter Omtzigt is een soort nationale held geworden. Dat en terecht ik. Dat in het CDA ook wel eens gezegd is. Hij is gewoon wel een van de gewone fractieleden. En wel met een zeer gedreven... politieke attitude en inderdaad de prijzen waren meer politici maar zo gedreven en echt tot achter de komma uitzoeken wat er goed is en wat er mis is. Maar op deze manier denk ik niet dat je kan functioneren. Wat ik overigens heel interessant vind en wat er eigenlijk ook bij bedacht moet worden. Ik heb dat stuk gelezen en het gaat ook over de identiteitscrisis die er feitelijk is in het CDA en het gebrek aan leiderschap. Ja. En dat deed mij toch wel denken dat een... een gegeven is voor eigenlijk de traditionele partijen in Nederland. Want bij de Partij van de Arbeid kan je ook elementen daar vanuit kopiëren. Het gebrek aan een idee, wie zijn wij eigenlijk en waarvoor zijn wij hier nog? En waarom zijn wij op aarde en wat is ons gedachtegoed? En wat is een connectie met de mensen in het land? Ja. En dat vind ik wel vind ik ook een goede waarneming van Omtzigt ten aanzien van zijn eigen partij. Ja. Maar sowieso van andere partijen is het ook wel een leerstuk. Ja. Pieter Omtzigt wilde vooral dat het tijdens die verkiezingscampagne was gegaan over het wantrouwen in de overheid eigenlijk. Hè, en de relatie burger-overheid en hoe je dat vertrouwen moet herstellen. Daar wilde het CDA blijkbaar zelf wat minder aan. Is dat heeft achteraf Omtzigt daar gelijk in gehad? Was dat inderdaad een beter en helderder verkiezingsthema geweest? Nou ja, dat weet ik niet. Dat wantrouwen was natuurlijk het onderwerp door die kinderen. Van Omtzigt ook, ja precies. Van Omtzigt, van die kinderopslag of toeslagaffaire. Waar het nu vandaag weer in Trouw op de voorpagina opnieuw een nieuw hoofdstuk aan is toegevoegd van kennis die ambtenaren op financiën wel hadden, maar niet hebben prijsgegeven tijdens die verhoren. En dat is iets wat wat eigenlijk een belangrijk onderwerp is. Maar het speelde natuurlijk ook al na de verkiezingen in die debatten. Ja. Hè? Want ook Rutte heeft te maken gehad met de fallout eigenlijk van de opvatting. Alleen pas na de verkiezingen natuurlijk. Het had het thema tijdens de campagne moeten zijn, volgens Omtzigt. Kunnen zijn, ja, er zijn natuurlijk nog wel meer thema's. We zaten natuurlijk ook wel in... Maar zat Omtzigt dan te veel op dat ene thema? En wilde de rest van het CDA daar misschien Ja, dat vindt aan? Hij. Dat ja, is een, dat kunnen ook andere partijleden anders over denken. Ja. Ik zeg niet, het is ook maar een mening. En ik wil hem niet disqualificeren. Maar het is een mening. Mm-hmm. En in de partij werd die mening blijkbaar niet breed gedeeld. Dus en de vraag is hoe de huidige leider Hoekstra daarmee omgaat. En ik denk dat het effect is dat hij zich wel wat rustig zal houden, ook in de formatie. Want iedereen kijkt natuurlijk toch wel naar hem. Hoe stabiel is die partij? Nou ja, jij zei net van dit is geen bom onder de formatie. Maar hoe heet het, als die partij natuurlijk zo wankel is en dat er zoveel speelt, dan kan ik me voorstellen dat ze aan de andere kant van de tafel ook denken van, ja, we hebben jullie eigenlijk wel heel hard nodig, maar wat voor wespennest halen we binnen? En zijn jullie een betrouwbare coalitiepartner straks? Maar Angela, dat is nou net het hele probleem met die formatie. Ik bedoel, deze vraag is opportun en voorstelbaar ook. En omgekeerd heeft Hoekstra weer kritiek op twee linkse partijen die elkaars hand vasthouden. In de VVD is er stilaan meer gemoor, omdat men bang is dat Rutte te veel naar links overhelt. Ja, er moet wel een kabinet komen. Dus misschien is het beste dat iedereen een beetje inbindt en denkt aan waarvoor een kabinet er is, om het land, om het een beetje deftig te zeggen, te dienen. En dat dit, wil je een meerderheid hebben, de enige vijf partijen zijn waarmee dat haalbaar is. Dus iedereen zal misschien een toontje lager moeten zingen. Ja. Mario van der Ende, opgegroeid onder de rook, zou ik zeggen, of in de schaduw van het Binnenhof. Hoe luistert u naar deze Haagse perikelen? Ja, met verbazing. Aan de andere kant ook weer niet. Een van de voorlopers van het CDA, de KVP, dat is een prominent Jozef Luns. Ik zal nooit vergeten dat ik als kleine jongen met mijn oma op het Binnenhof liep. En daar schreed, want die Jozef Luns die liep niet, die schreed over het Binnenhof. En toen haalde mijn oma even naar me toe, zei ze: Jozef, luister jongen. Kakelen kunnen jullie allemaal, maar het gaat om het eieren leggen. Als je dat nou even in je oren knoopt. En sinds die tijd heb ik altijd zoiets met politiek van... Ja, ik heb ook nog eens een keer ook bijvoorbeeld Sander Dekker. Op het ogenblik ook natuurlijk nog steeds zeer prominent aanwezig. Die was toen sportwethouder in Den Haag. En die zei, wat ik aan politiek doe, dat is net zoals jij doet. Ik doe ook aan topsport. En toen zei ik, waar heb jij het nou over? Ik zeg, volgens mij is topsport winnen of verliezen. Amerikaanse topsport ken je niet eens een gelijk spel. Ik zeg, en jij bent niet anders bezig dan compromissen te sluiten. Maar wat ik dus net van jou hoor, net, is van dat Omzicht zeer gedreven is, zeer gedocumenteerd, zeer gedetailleerd. Mm. En ik heb wel eens het idee dat daar ook dan bijvoorbeeld, en hij werd zelfs nog tot een soort volksheld, werd hij uitgeroepen. Ja, dan komt het er waarschijnlijk ook bij andere mensen weer een bepaalde kracht los van jaloezie. Of loopt hij misschien te ver voor de muziek uit? Jullie kennen het CDA beter waarschijnlijk dan ik van binnenuit. Maar dat lijkt me ook een vrij traditionele partij die toch niet te veel van veranderingen wil. Een beetje de boel rustig houden. Ja, ja, en als je dan zo'n iemand hebt die erg out of the box denkt, of in ieder geval vooruit loopt, dan komen er krachten los. Ja, die is 76 pagina's nog niet te beschrijven. Ja, nou ja, dit is een hele goede analyse, lijkt me. En, maar er komt natuurlijk ook een aspect bij. Vindt die partij eigenlijk wel van zichzelf, hè, de mensen die daar aan de macht zijn, kunnen wij wel samenwerken met Pieter Omtzigt? En dat is natuurlijk, met al die scheldwoorden, is natuurlijk ongepast. Maar goed, vergis je niet, in andere partijen wordt ook wel eens wat gezegd. Dat samenwerken met hem is gewoon heel lastig. Dan moet je dat heel duidelijk tegen elkaar uitspreken. Natuurlijk moet je dat duidelijk zeggen. Dat is volgens mij politiek, we hebben het net over Frank de Boer gehad. Maar in de politiek is, denk ik, duidelijkheid en geloofwaardigheid zijn de twee belangrijkste pijlers die je hebt. Nou ja, één punt rondom deze hele affaire is natuurlijk de woord transparantie geweest. Ja. En open en eerlijk, ook om vertrouwen terug te winnen bij de buitenwereld. De mensen op het buitenhof, zou ik maar zeggen. En wees er dan maar eerlijk over. En alleen moet ik er wel bij zeggen, het is allemaal niet zo nieuw, hè. Het is een, het CDA heeft meer affaires meegemaakt. Denk maar aan 2010, dat congres, wat er toen was over de samenwerken met de PVV, hè, de videoband is uitgekocht. Maxime Verhagen en Camille Eurlings. Sanerend. En wat zei daar Hiers Bal in, doe ons dit niet aan, die samenwerking. Hè, prominent van het CDA. En ook mensen als Van Acht, die waren daar tegen. En er zijn natuurlijk ook in het verleden, in de vorige eeuw, nog dissidenten geweest. Zoals bijna een dissidente fractie in de fractie. Ja. Dat ging toen over de kruisraketten. Dus ja, in zo'n grote club, die nu steeds kleiner aan het worden is. En als het zo doorgaat. In die zin is er natuurlijk wel degelijk paniek ook. Nou ja, er is natuurlijk wel vaker iets. Maar dit is een heel naar moment. Maar nogmaals, hoe langer die formatie gaat duren, dit gaat etteren. In de VVD beginnen ze, hè, wat Angela al zegt. Ja, wat denken die partijen, moeten we wel met het CDA? Ja. Er is gedoe over links. Er komt nog een debat. In de laatste week waarschijnlijk door Renske Leijten aangekondigd over die kindertoeslagaffaire. Er moet eigenlijk nog gedebatteerd worden over dat rapport. Nou, dat is ook geen feestelijk onderwerp, wat heel beschadigend is voor de zittende demissionaire bewindslieden. Dus hoe langer die formatie duurt, hoe groter het atmosferisch bederf. En als het zo doorgaat, dan hebben we straks met de kerst nog geen kabinet. Nee. Wat betekent dit? Want er is een reactie natuurlijk van de voorzitter van de partij geweest, hè? De tijdelijke voorzitter Marnix van Rij. Die reageerde op zich vrij rustig, toch? Zou ik ook doen. Vreselijk, al die woorden natuurlijk, dat willen we niet. En verder gaan we het goed uitzoeken. Maar de positie van Hoekstra en de jongen, hoe moet ik die, heeft het daar gevolgen voor, dit gedoe? Nou, ik denk dat die het ook allemaal niet leuk vinden. Nee, dat denk ik ook niet. Hoe zat het ook alweer met Siewert van Linden? Dat zijn we al bijna weer vergeten. Er is ook nog een bommetje verpakt in een mondkapje. Dus ja, dat komt natuurlijk ook nog, dat zit er ook nog aan. Ja. Dus het is niet, zijn wel veel streepjes op de muur in Zeker. Het hoofdkantoor nou, daar. Ja, we gaan. naar een heel ander belangrijk onderwerp, namelijk de vooravond. Als donderslag bij heldere hemel kwam het bericht over de vooravond. BNNVARA heeft besloten om Renze Klamer en Fidan Ekis als presentatoren vanaf volgend seizoen te laten vervangen door Sophie Hilbrand en Khalid Kassem. Dat liet de omroep gisteren in een persbericht weten. Opvallend medianieuws. Fidan Ekis en Renze Klamer zijn door BNNVARA per direct van de vooravond afgehaald. Vanaf 30 augustus zullen Sophie Hilbrand en advocaat Khalid Kassem de talkshow om en om gaan presenteren. 31 augustus dan zijn we weer met hopelijk mooie optredens, goede gesprekken en hopelijk ook weer met publiek. Oh, publiek. Veel plezier met de rest van de avond. Tot aan het eind van de zomer. Ja, nou, dat gaat dus niet gebeuren, Angela de Jong. Nee. Zelf zouden de presentatoren pas 24 uur van tevoren zijn ingelicht. Nou zijn we wel wat gewend in Hilversum, maar dit? Ja, en ik denk dat dat is waar de boosheid die je ook ziet in reacties op dit nieuws vandaan komt. Ieder normaal mens kan zich voorstellen hoe dat moet voelen voor hen. Dat je bezig bent met een programma wat duidelijk nog niet helemaal zijn definitieve vorm heeft, waar je zoekende bent. Dat je denkt van, nou weet je, we hebben nu een paar weken vakantie, schouders eronder, in augustus gaan we weer verder. En dan heb je een gesprek woensdag waarvan je denkt van, nou, we krijgen te horen, hoe gaan we verder? En dan is het opeens, toedeledokie. Ja, Renze Klamer zei het ook, hè. Er werd gezegd dat we meer gingen inzetten op, of gaan inzetten op entertainment het volgende seizoen. En dan dit afgelopen seizoen moesten ze meer inzetten op entertainment. Dat was al dit seizoen. Ja. Okay. Ja. Maar zag jij dit aankomen? Want de kijkcijfers, als je, hè, die pak je er dan toch even bij, zijn niet heel erg beroerd geweest. Nee, zijn ook niet van het niveau De Wereld Draait Door. Ja, zag ik het? Nee, zij moesten vertrekken zag ik echt totaal niet aankomen. Daar was ik echt ook wel even door in shock gisteravond. Vooral ook door de hardheid en de vreedheid, zeg maar, van hoe het gaat. Maar dat de vooravond nog niet heel erg lekker liep, dat was wel het afgelopen seizoen wel duidelijk. Ik vond het eerste seizoen vond ik heel leuk. Ik vond het duo heel fris. Ze deden veel zonder autocue. Het was sprankelend. Ze durfden een mening te geven die afweek van wat je normaal hoort op televisie. Nou, dat vond ik allemaal zeer veelbelovend. Dit seizoen heb ik halverwege een keertje geschreven, ik weet niet wat er aan de hand is daar, maar de fut lijkt er een beetje uit. Het is geen schim van wat ze waren het eerste seizoen. Ze lijken er niet zoveel zin in te hebben. Het lijkt alsof ze een beetje geremd worden ook om hun mening niet meer te mogen geven. Okay. En de interviews en de onderwerpen waren nou ook niet echt heel broekscheurend, spannend. Nee, er werd gezegd een gebrek aan urgentie. Nou ja, als je meer op de opdracht hebt gekregen om meer op entertainment in te zetten, dan snap ik dat je het grote nieuws een beetje laat gaan. Maar ja, of je dat dan wel gaat krijgen met twee andere presentatoren, volgens mij gaat het er ook om wat je achter de schermen dan afspreekt met de redactie. En is het niet automatisch dat je dat met nieuwe gezichten als Sophie Hilbrand en Khalid Kassem wel krijgt? Nee, dat zit er meer in de keuzes die je maakt als programma, toch, waar je het over gaat hebben en zeker, op welke toon. Ja, Kees Boonman, bekend in Hilversum natuurlijk. Je kent het klappen van de zweep hier. Maar ik heb het nog steeds overleefd. Dat denk ik dan altijd op zo'n moment bij. Ja. Nou, dat is echt wel een hele klus laat ik het anders zeggen. Je pensioen te halen in Hilversum, ja. Ja, nou ja, dan weliswaar een zelfstandige. Dat geeft wat meer vrijheid. Maar heb je heel veel omroepen waar je dan kunt opduiken. Hier. Nou nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het heel naar wat Angela ook zegt, als je dat zo kort naar het schijnt voor de openbaarheid te horen krijgt. Het gaat niet door. En terwijl je eigenlijk afscheid van de kijker neemt tot de volgende keer, na de zomer of zo. Maar dit zegt natuurlijk ook iets over dit bestel. Want ik heb zelf, iedereen krijgt namelijk een keer een beurt. Soms al meerdere beurten in Hilversum. En ook wel meegemaakt met bepaalde programma's die plots verdwenen. Meestal nadat er dan iets van tevoren wordt gezegd, gaat goed zo, niks aan veranderen. Ja, dan moet je wantrouwen worden. Dat is de eerste waarschuwing. En het tweede is dat je dan naar je baas gaat en die zegt, ja. Ik zag het probleem eigenlijk ook niet. Het is een prima programma, maar dan moet je bij de NPO zeggen. Ga je naar de NPO, zegt de NPO, ja, wij gaan er niet over de programma's gaat de omroep. Ja, dat is echt een beetje afschuiven dat daar. Dat is voor programmamakers een helse ervaring. Dus wat dat betreft zijn de fatsoensnormen hier op dit mediapark tegen, ik ga niet zeggen vergelijkbaar met die in het CDA, maar die zouden wel wat aangepast zijn. Misschien zijn ze wel erger. Ja. Denk ik wel, is er op het Binnenhof. Is het ook niet zo dat bijvoorbeeld het programma van Matthijs van Nieuwkerk een enorme leegte heeft achtergelaten, dat het enorm moeilijk is op die tijd ook weer een goed programma, want iedereen heeft dat toch nog in zijn hoofd zitten. Ja, nou ja, dat zag je in het verleden ook. Dat alles wat bedacht werd als zomerinvaller, dat het ook genadeloos flopte, omdat het niveau niet haalde. Mm-hmm. Ze hebben nu met M en de vooravond toch best een redelijke score iedere keer neergezet. En ja, natuurlijk, het zijn grote... Gemiddeld 850.000 kijkers. Ja, nou zit er natuurlijk nog wel enige vertekening in door de persconferenties die er natuurlijk waren. En die de boel ook wel weer heel erg omhoog stuwden. Ja. Maar ja, blijven vergelijken met Matthijs is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want dat is gewoon een unieke televisiemaker. Nee. Maar ja, de leegte die er is. Ja. En, dat is moeilijk om in dat gat ik wist, te spelen. Eigenlijk, ik heb ook een keertje geschreven. Je beseft pas hoe goed de wereld draait door was. Als je nu kijkt naar wat er nu is. Je kan het beter beoordelen dan ik. Je hebt er ook volgens mij ook wel eens over geschreven. Opmerkingen in programma's over. Maar het is natuurlijk wel veel van hetzelfde. Elke avond een talkshow op één. Bij de publieke omroep. We hebben talkshow bij RTL. We hebben die vooravond. Tijd voor Max is een beetje een ander format. Mm-hmm. Maar ja, elke dag de gast van de dag. De mening van de dag. Dit is, jij bent is, er wel klaar mee, Kees. Nou, en dat de kijker is, misschien ook, denk je. Het is veel van hetzelfde. Het is veel van hetzelfde. Dus het is ook heel moeilijk als je zelf niet Matthijs van Nieuwkerk bent, die op zichzelf het format is, om je te onderscheiden van de ander. Dus het is, het is sneu, het is hard. En iedereen is dan weer nieuwsgierig naar of de volgende het zal lukken. Ja, of die het gevoel van urgentie kunnen terugbrengen. Het is ook wel een beetje wat de publieke omroep natuurlijk wilde. Hè? Want ze waren natuurlijk hun sterren wel een beetje beu. Die kregen Matthijs van Nieuwkerk met zijn hoge salaris. Dat wilden ze allemaal niet meer. Dus het moest allemaal redelijk inwisselbaar worden. Duo's, iedere dag iemand anders zelfs bij op één. Het moest inwisselbaar worden, dat weet ik niet. Maar het moest wel anders inderdaad. Het moest gaan om de inhoud en niet zozeer meer om de ster die daar zit. Misschien dat dat nu weer anders wordt. Want het wordt nu één presentator. Met Sophie Hilbert. Brand afwisselend en Galit Kassem. Dank jullie wel. Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. En onder zijn arm de taal. Zeker, hier is de taal. Jullie hadden het er ook al over. Pieter Omtzigt. Ik begin er maar meteen mee, dan kunnen we daarna over mooie taal hebben. Fucking eikel met zijn nazi-posters. Psychopaat. Zieke man. Gestoord. Labiel. Teringhond. Ja, de scheldwoorden die het CDA gebruikt voor de eigen partijgenoten. Ik neem ze nog even door. Fucking eikel met zijn nazi-posters. Psychopaat. Zieke man. Gestoord. Labiel. En teringhond. De huiskamervraag is, welk woord hoort er eigenlijk niet in dit rijtje thuis? Iemand een idee? Ik dacht zelf aan zieke man, want dat is eigenlijk helaas de enige kwalificatie die wel klopt. Omtzigt zit al een tijd ziek thuis, maar het is natuurlijk niet leuk om hem zo te noemen. Snel door dan maar naar een leuker woord, ook al is het een Engels woord. Maar ik zeg altijd, liever een leuk Engels woord dan een Nederlands scheldwoord. En dat woord hoorde ik gisteren van verschillende mensen, voor wie het een bijzondere dag was. Ze hebben lang in spanning gezeten, hoopt op een goed resultaat, en toen was het wachten op dat ene moment. En als dat moment dan komt, dan heb je aan één woord genoeg om je vreugde te uiten. Het mooiste moment is eigenlijk als net de maan voor de zon komt. Dat noemen we het eerste contact. Dat is even echt zo'n momentje, yes, het gaat beginnen. Yes, dat woord bedoelde ik. Rijk-Jan Koppenjan van de Sterrenwacht in Middelburg was dat. Die getuige was van een gedeeltelijke zonsverduistering. Yes, de zonsverduistering gaat beginnen. Spannend, maar na een paar minuten is het weer voorbij. En wat voor woord heeft Rijk-Jan Koppenjan daar dan voor? We hebben net het verste punt gehad en nu neemt het weer langzaam af. En dan ook dat laatste momentje weer, het laatste contact. Dan dat is ook weer zo'n momentje, yes, het is nu echt voorbij. Ook yes. Ik had eigenlijk no verwacht, maar goed. Niet alleen ruimteliefhebbers riepen yes, er klonken gisteren veel meer yes'en door het hele land. Oké. Hallo, met Annabel. Gefeliciteerd. Ja, yes. Mooi, yes! Yes! Yes! Deze eindexamenkandidaten kregen te horen dat ze geslaagd waren. Nog even terug naar Rijk-Jan de Sterrenwachtman. Jullie hoorden net ook al, in de bijdrage van verslaggever Edwin van den Berg voor het NWS Journaal. Het was jammer dat niet Edwins collega Gerry Eikhoff er was, want die houdt van poëzie. En Rijk-Jan sloot namelijk af met een heel mooi stukje poëzie. Yes, het is nu echt voorbij. Ja. Weet je wel? En de zon is er nog, de maan is er nog. En dat leven gaat weer gewoon verder, toch? Ja. Schitterend als de zon, zou ik willen zeggen. Het gebeurde de laatste dagen vaker dat er op radio en tv werd gerijmd. Gisteren deed RTL nieuwspresentator Pepijn Kroon het ook, heel kort. Er valt weer goed te praten met de Verenigde Staten. Ja, maar eerder deze week maakte Dit is de Dag presentator Margie Fixen en Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren er een echte poëziebattle van. Nou, mevrouw Hazekamp, ik hoor de bezwaren. Het is wel heel ambitieus. Ja, maar we hebben geen keus. We kunnen, dus zegt u dan die visserman jammer dan? Ja, nog eentje dan. Van wat langer geleden, maar echt de moeite waard, omdat het bijzonder knap is om te rijmen op een moeilijk rijmbare naam. Ik zou het tenminste zelf nooit opgekomen zijn. Maar Suzanne Brinkman van Artis wel. zonder bezoekers is er geen art is. En ja, ik ben heel blij dat dat weer gestart is. Ja. Goed, hè? Dan hoor ik nog een nieuwe tennisterm. Dat was gisteren in het verslag van Marcella Mesker hier op NPO Radio 1. Ze zag de halve finale op Roland Garros tussen Barbora Krejčíková uit Tsjechië en de Griekse Maria Sakkari. Nou, ik heb zelf jaren getennist, dus ik dacht, ik ken al die slagen inmiddels wel. Backhand, forehand, smash, slice, topspin, de opslag. Maar ik heb een nieuwe geleerd. Ja, Maria Sakkari is bezig aan een inhaalslag. Ze verloor de eerste set van Barbora Krejčíková met 7-5. Nu 4-2 voor de Griekse Sakkari. Ja, de inhaalslag. Ik heb daar even over zitten nadenken. Ik dacht, misschien is dat dat je dan net staat, hè, en dat de tegenstander dan een hele mooie lob speelt. En je dan als een gek terugrent om de bal in te halen, om hem terug te slaan. Ik weet ook niet, want daar hebben we volgens mij nog helemaal geen naam voor. Misschien bij deze. Veel hielp het trouwens niet, want Sakkari verloor alsnog. En dan heb ik tot nu toe het V-woord vermeden. De V van... vaccineren? Voetbal. Oh. Ja, het EK begint vanavond, Karl-Johan, wist je misschien niet. Ja. Veel mensen vinden dat prima, maar ik heb medelijden met de mensen die niet van voetbal houden, of misschien nog wel erger, van programma's waarin over voetbal gepraat wordt. Als je daar dan als leek naar kijkt, dan is het soms echt geen touw aan vast te knopen. Luister bijvoorbeeld naar René van der Gijp gisteren in Oranjezomer. In het systeem 3-4-3 zou ik Blind linksback zetten en zou ik Koopmeiners op de plaats van Blind zetten. Dan heb je ook voetbal. Dan heb je twee keer voetbal. Dan heb je voetbal aan je linkerkant. Veel meer voetbal als Wijndal. En je hebt voetbal uit je centrum. Ja. Je centrum. Ja, precies. Ja, nou, tot slot heb ik nog een etje. @ JP Balkenende. Kom alsjeblieft terug en neem je normen en waarden mee. Dankjewel, Lennart van Dijk. Dankjewel, Angela de Jong. Dankjewel, Kees Boonman. Tot 11:30, Karl-Johan de Zwart. Een Nederlands tintje aan de openingswedstrijd van het EK vanavond met de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. Hoe beleeft een arbiter eigenlijk zo'n eindtoernooi? En hoe om te gaan met nieuwe regels en technieken zoals de VAR? Mario van der Ende gaat ons daar zo alles over vertellen. En Sander den Baas, ook wel Lady Galore, geeft in het boek Glitter maakt alles beter voor het eerst een kijkje achter de schermen van de drag scene in Nederland. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast een hint voor vraag 15 en die vraag luidt vanochtend: een groep Europese universiteiten voorspelt dat welk land het EK wint. Good morning. It is a dick night. I thought I saw two men leaking by your dustbin. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Niet zo heel ingewikkeld. Nu het NOS Journaal met Jan van de Putten. NPO Radio 1. Het gaat weer wat beter met de Russische oppositieleider Navalny, zegt zijn eigen organisatie. Na een periode in het ziekenhuis is hij weer terug in het strafkamp. Asielzoekers terugsturen naar het land waar ze de EU binnenkwamen lukt meestal niet, meldt de Telegraaf. Op basis van cijfers van Justitie en Veiligheid, landen willen ze niet hebben of migranten verdwijnen uit het zicht. Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam schatten in dat in Nederland zo'n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-infectie, schrijft het AD. En de Copa America in Brazilië gaat door. Het Hoge Rechtshof daar heeft bezwaren tegen het evenement afgewezen. Toen Colombia en Argentinië als gastland afvielen vanwege corona, meldde de titelverdediger zich Brazilië. Verhalen van spraakmakers. Hallo, ik ben René. En ik neem jullie mee naar mijn werk. René werkt bij Serenlo. Op kantoor. De organisatie voor verstandelijk gehandicaptenzorg staat in Zeeland voor een grote opgave. Want in de komende jaren gaat er een hoop veranderen. Voor zowel personeel als bewoners. Waarvan René er ook in is. Maar ik ben benieuwd hoe het op de radio komt. De voorganger van Serenlo werd in het verleden geroemd vanwege de kleinschaligheid. Maar de keerzijde hiervan was dat dit logistiek niet meer te bolwerken was. Door personeelstekort dreigde zelfs een faillissement. De nieuwe organisatie moet dan ook keihard aan de bak om genoeg en goed personeel te vinden. Een extra uitdaging in een krimpgebied, merkt verslaggever Marielle Beers. Hoi, nou, wij zijn de recruiters van Serenlo. En wij zijn op zoek naar begeleiders. Alleen al in Zeeland zijn tientallen vacatures. Directeur Peter Mooibroeke. Überhaupt in de sector gehandicaptenzorg is het echt wel een probleem om voldoende goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Niet alleen in Zeeland, maar ook voor Serenlo landelijk. We zijn een landelijke organisatie. Neem niet weg dat we in Zeeland wel extreem veel problemen hebben om goed personeel te krijgen. Zowel zorginhoudelijk, begeleiders op woningen, persoonlijk begeleiders, maar ook artsen. Fysiotherapeuten, gedragswetenschappers. En we proberen natuurlijk te werven, doen we ook landelijk. We proberen mensen de aantrekkelijke situatie Zeeland ook te bieden. Het is een provincie met rust, met ruimte. Huisvesting is nog verkrijgbaar. Ruimte voor de kinderen om te kunnen spelen en te ontwikkelen. Dus we proberen mensen te lokken van buiten deze kant op. Zeeland is echt heel erg lastig. Aldus Jan Vidder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Serenlo. Een collega in Zeeuws-Vlaanderen die werkt inmiddels met Spaanse verpleegkundigen die daar verder opgeleid worden. Nou, Zeeland is net als Limburg, is ook extreem lastig. Ja, dan kom je op vraagstukken. Hoe verleid je mensen om daar ook te gaan wonen en werken? Dat speelt hier mee. Het is niet de sector waar je zegt van joh, daar loop ik op binnen. Nee, daarom zeg ik ook voor een deel is het roeping. Daarvoor krijg je ook terug een binding met waar je het voor doet. En dat hoor je mensen ook zeggen. De betrokkenheid van medewerkers, en niet alleen bij Serenlo en niet alleen in de regio Zeeland, maar ook in deze hele sector, is toch, joh, de betrokkenheid bij wat je doet is enorm. Mensen voelen zich als het ware een deel van de familie op zo'n woning. En die zeggen, joh, ik wil dat het voor mijn cliënt fantastisch gaat. De advocaat met slagroom en Beb. Beb is onze oudste bewoonster, hè, Beb? Bebbie, wat is dat allemaal? Hey, Beb, dat is van de radio. Ze is van de radio. Beb is vandaag niet zo gezellig. Maar dat kan, hè, dat mag. Was het wel lekker, hoor. Sietske de Leur werkt sinds anderhalf jaar in de gehandicaptenzorg. In een woongroep voor intensieve zorg. Als ik niet goed in mijn vel zit, dan merken ze dat ook. Dus je kan hier echt gewoon ook jezelf zijn. Ben je hier niet jezelf, dan trappen ze niet in. Dat is ook wel het fijne van hier, van het werk. Je kan je gekke ei kwijt, maar ook je serieuze ei. En dat vind ik het wel het bijzondere van dit werk. En ik heb jaren in de ouderenzorg gezeten. Dat is toch heel anders. Je hebt dan toch wat meer van, ja, ik ben hier verpleegkundige en ik kom u helpen. En dan heb je veel meer dat de hulpvrager sneller de hulpvraag stelt. Maar hier moet ik hem verzinnen voor iemand die niet kan terugpraten. De voldoening is dus enorm. Maar hoe staat het met de betaling? Directeur Peter Mooibroek. In grosso mode zou ik zeggen, je start met een salaris rondom de 2.300 euro. Vaak kom je ook als leerling binnen. En je kunt stappen maken tot aan manager zorg. Nou, daar zit een salaris bij, dat gaat richting 5.000 euro. Nou, dan doe ik het even heel kort door de bocht. Dat is niet netto, dat zijn bruto salarissen. Het is natuurlijk te droevig voor woorden dat we hebben geapplaudisseerd voor alle mensen in de zorg. En we hebben nu als sectoren in de zorg, alle sectoren, tussen de 0,5% loonruimte. Dus dat is, ja. Ik denk dan dat je als land ook over de brug moet komen op dat moment. Zegt Jan Vidder, voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar waarom betalen jullie als werkgever dan niet gewoon wat beter? Ja, we zitten ook in een heel systeem in Nederland. De zorg wordt ingekocht niet door cliënten, maar door zorgkantoren. Dat zijn vertegenwoordigers van verzekeraars. En die krijgen van de overheid een vast budget waarvoor ze het moeten doen. En nou, wij kunnen wel gaan zeggen, we gaan meer voor het personeel doen. Maar ja, dan moet je het ergens anders afhalen. En ja, dat komt dan weer ten laste van de zorg. En dat wil het personeel vaak ook niet. Dus het is een dilemma wat je met elkaar moet oplossen in één keer. Dat kan niet één van de partijen even in zijn eentje doen. Oh jee. Volgende week gaan we op bewonersvakantie. Met vier van de locatie, vier collega's. Waaronder onze grote vriend Henk en onze grote vriend Anton. Ze vinden het allemaal eer. En Ilona gaat ook mee. Dus ze komen nu allemaal een beetje de binnendruppen van de avonddienst namelijk. Dus dat is wel grappig. Ilona komt volgens mij mee. Collega's zijn heel belangrijk, zegt Sietske de Leur. En omdat de bewoners, het grootste deel van de bewoners niet zelf terugpraten, heb je dus je collega's ook nodig om een antwoord of om je verhaal te doen. Of dat iemand tegen je zegt, oh, hoe was je weekend? En dat soort dingen. Dus dat merk je, dat vind ik het grote verschil tussen de ouderenzorg en deze gehandicapte, deze groep. Dat je veel meer ook aan je collega's hebt. Dat je veel meer je lief en leed ook deelt met je collega's. En dat kan heel, ook met een traan, maar ook wel met heel veel lach, gelukkig. Je doet het met elkaar. En dat compenseert, want het salaris, laten we eerlijk zijn, weet je, op het salaris loop je niet binnen. Maar daar, al die andere voorwaarden die verbonden zijn aan dit werk, maakt het volgens mij tot enorm gewaardeerd werk. Waarbij ouders af en toe zeggen, goh, wat heerlijk dat jij er bent. En dan breng ik de post die ik gefrankeerd heb naar beneden. Over gewaardeerde collega's gesproken. Zeker, ik vond het leuk. Bedankt voor de interview. En een goede reis toch terug. Jij ook bedankt voor het interview. Ja, zeker. En een goede reis terug. Dank u wel. Dag meneer. Laatste bijdrage was dat vanuit Zeeland van verslaggever Marielle Beers. KRO NCRW. Radio 1. De tweede uur Spraakmakers gaat straks na 11 over de Nederlandse drag scene. Sander den Baas, vooral bekend als Lady Galore, schreef daarover het boek Glitter maakt alles beter. Sander, welkom. Goedemorgen. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ook alvast oranje glitter klaar liggen? Als vanwege het voetbal? Ik ga zeggen ja. Maar het is niet zo. Nou, ik heb alle kleuren thuis, hoor. Dus dat okay. Ik ben wel bevoorraad. Ja, heb je iets met voetbal of niet? Naast dat er af en toe een knappe kerel tussen zit, niet heel erg veel. Ik heb een vriendin van mij die organiseert al het vervoer voor het EK. Dus alle bussen. Maar dat is mijn enige link met voetbal. Okay. Ja. Dus je weet alles van bussen en de logistiek. Nou, ik niet, maar zij wel. Zij wil geen meerijden. Ja, precies. We gaan nu inzoomen op de heren die de wedstrijden allemaal in goede banen moeten leiden. De scheidsrechters namelijk. En dat doen we met een man met veel ervaring, zeg maar gerust. Onze spraakmaker, Mario van der Ende. Voormalig topscheidsrechter die wedstrijden floot op het EK. Van 1996 en de WK's van 1994 en 1998. Ja, Mario, al een beetje plaatsvervangende zenuwen voor Danny Makkali vanavond. De Nederlandse scheidsrechter die om 9 uur de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije mag gaan leiden? Nee, niet echt. Nee? Nee. Kijk, voor mij, ik zag in de kranten en op televisie een enorme euforie van de openingswedstrijd wordt gefloten door een Nederlander. Ja, ik denk altijd maar, volgens mij gaat het op een toernooi om één wedstrijd. Ja. En dat is de finale. Ja. Maar goed, in zo'n openingswedstrijd zijn ook alle ogen van de wereld op je, of in ieder geval van Europa dan in dit geval, op je gericht. Toch, gedeeltelijk, denk ik. Ik denk toch dat Italië, Turkije, voor de landen zelf is het natuurlijk groot. Maar het is gewoon een groepswedstrijd die gefloten moet worden. Maar goed, aan de andere kant, het is natuurlijk wel prettig dat je gelijk aan het begin van het toernooi kunt starten. Want je weet natuurlijk bijna 2 maanden dat je uitgenodigd bent. Je leeft er naartoe. Je zit met die groep scheidsrechters en assistent scheidsrechters. Zit je al nu weer een week in Istanbul. Mm-hmm. Ja, eigenlijk toch een beetje het schema, tenminste, dat zo deed ik het. Het schema te bekijken van waar zou ik kans op maken. Ja, en dan is het gewoon prettig dat als het toernooi losgaat, dat je niet nog eens een keer 5 dagen hoeft te wachten. Nee, precies. Dat je snel aan de bak wedstrijd kunt. Zie je dan in zo'n eerste wedstrijd, hè, want dan zijn er vaak nieuwe instructies voor de scheidsrechters. Ze zijn nog even goed gebriefd. Hè, van dit toernooi gaan we het zo en zo doen door de organisatie. Zie je dat dan terug in zo'n wedstrijd ook? Een beetje geforceerde beslissingen af en toe. Van we moeten hierop letten. Zie je dat dan ook terug? Ja, er zijn eigenlijk niet zo gek veel regels veranderd. De hensbalregel is iets aangepast. Ja. Maar goed, dat blijft een regel waar in mijn optiek in de spelregels nog steeds de grootste problemen van kunnen komen. Omdat er staat, als de bal van dichtbij wordt aangeschoten. Mm-hmm. Ja, en wat is dichtbij? Als je daar nou van maakt 50 centimeter of 1 meter of 2 meter of 3 meter. Ja. Want dat blijft dus alweer interpretabel. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. Maar voor de rest denk ik dat de scheidsrechters die uitgenodigd zijn, die hebben allemaal dit seizoen op het hoogste niveau in de Champions League, Europa League en in de wedstrijden qua van de kwalificatie voor het WK alweer de wedstrijden geleid. Ja, dus die groep die is al wat langer bekend. En als het goed is, moeten die gewoon deze wedstrijden tot een goed einde kunnen brengen. Ja, maar nog even dat van dichtbij, hè? Want dat is misschien wel illustratief voor hoeveel ruimte je hebt als scheidsrechter om zelf te interpreteren. Hoe groot is die speelruimte voor een scheidsrechter? Nou ja, volgens mij staat in de regels alles beschreven, behalve dus deze afstand. Ja. Kijk, er staat dat iedereen heeft het bijvoorbeeld over contactsport. Maar je mag elkaar niet eens aanraken, je mag niet duwen, je mag niet trekken, je mag niet vasthouden, je mag elkaar niet laten struikelen. Dus wat dat betreft staat het allemaal omschreven. Alleen, er wordt vaak over bepaalde zaken zo gediscussieerd dat ik denk van we gaan discussiëren om het discussiëren. Mm-hmm. Een overtreding in het strafschopgebied, ook al is het op onvoorzichtige wijze, is een strafschop. Ja. Ja, als dan commentatoren, trainers, spelers allemaal gaan roepen van dit is veel te weinig voor een strafschop. Ja, dan zeg ik, het is geen weegschaal, het is een overtreding. Het is een overtreding in de 16 en dus een strafschop, klaar. Ja. Oké, dan is er natuurlijk nog die VAR, hè, die niet meer weg is te denken van het hoogste niveau. Dit is het eerste toernooi dat die wordt gehaald. Ben je daar voorstander van eigenlijk, van dat hele fenomeen? Ja, het is op de WK natuurlijk al gebruikt. Hè. Het vorige WK is de VAR al gebruikt. Ja. Maar goed, ik vind de VAR een geweldige uitvinding. Oh, ja. Alleen, om het spel zuiverder te maken. Dus wat dat betreft, alleen maar alle credits dat ze dat toch steeds meer proberen in te voeren. Ja. Alleen, de wijze waarop het tot nu toe mee gewerkt wordt, dat laat nog wel veel te wensen over. Oké, hoe dan? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, allereerst, ze hebben natuurlijk weer afgesproken dat de scheidsrechters, als de scheidsrechter maar 1% een beetje gelijk heeft, dan geven we het voordeel aan de scheidsrechter. Ja, ja, en ik heb altijd gezegd van, joh, in mijn optiek moet de VAR eindverantwoordelijk worden. Omdat die gewoon 8-9 camera's tot zijn beschikking heeft, ja, en de meeste informatie heeft. Help me even, wat is een VAR? Een VAR, dat is iemand vraag, die, ja, die in een studio meekijkt op televisieschermen. En als een scheidsrechter een beslissing, een discutabele beslissing maakt, okay, kijkt hij even als een soort rechter naar die situatie en dan geeft hij dus het advies. Het beslissende advies. Of... Ja, hij kijkt, nou ja, hij mag een advies geven. Juist. En het beslissende advies mag hij dus niet geven, want dat blijft de scheidsrechter. Ja. En ik zeg dus, net zoals in de rechtspraak, de rechter die beslist. Ja, dan zeg ik altijd, maar de politieagent, dat is dan een beetje degene die kijkt of alles goed loopt. En als het niet goed loopt, dan legt hij het voor aan de rechter. En dat moet in mijn optiek veranderd worden. Ja. Helder, Sander? Ja, heel duidelijk. Nou, dan is het goed. Okay. Acteren twee Nederlandse scheidsrechters op dit EK. Ja. Danny Makkely dus. En Björn Kuipers is er ook weer bij. Team Kuipers, zoals dat heet. Heb jij daar wat mee met die formulering, Team Kuipers? Ja, ik ben zelf nooit een voorstander geweest van een team. Omdat ik houd van variatie en ook van nieuwe mensen om me heen. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke kwestie. Daarnaast heb ik wel eens het idee dat in zo'n teamvorming dat dan een eigen gelijk of een eigen moraal, en dat je niet echt meer scherp naar de buitenwereld gaat kijken, dat gaat gebeuren. Waar we het net bijvoorbeeld bij het CDA ook over hadden. Ja, dat je veel in je eigen tunneltje zit. Nou ja, zo'n eigen bubbel gaat creëren. Daarnaast houd je natuurlijk voor anderen, houd je de weg afgesloten om daarbij te komen. Ja. Want misschien zijn er wel veel betere scheidsrechters nog actief daaronder. Maar als jij dus kiest voor een vast team, en nogmaals, vertrouwen in is daar heel belangrijk. Maar ik heb altijd gedacht van, ja, concurrentie, mm-hmm, maakt je scherper en beter. Ja, precies. Kuipers en Makkely, hoe zou je die eigenlijk typeren? Want dat zijn scheidsrechters die er best dicht op zitten. Jij was wat van een lossere aanpak, hè, geloof ik, toch? Jij liet het spel graag ook een beetje... je liet je verrassen tijdens de wedstrijd ook wel. Nou, ja, liever niet verrassen, want daar ben je als scheidsrechter natuurlijk niet voor. Maar ja, als ik ze mag typeren in hun leiderschapstijl, dan denk ik dat Kuipers... jij zei het net al, samenwerkend. Hè? Die echt vasthoudt aan zijn team. Daarnaast een autoritaire stijl van arbitreren heeft. Mm. Wel resoluut, maar ook een beetje afstandelijk naar de spelers. Mm. Nou, Danny Makkely vind ik wat meer de democratische scheidsrechter. Hè? Dat zal je vanavond ook waarschijnlijk wel zien. Ja, ja. Die vindt het gewoon prettig om die spelers even op te helpen. Een schouderklopje te geven. Bemoedelijk toespreken. Mensgericht. Ja, ja. Hij gaat niet in zijn beslissingen polderen of zo. Of compromissen sluiten. Nee, dat is niet open. Want dat is voor een scheidsrechter natuurlijk dodelijk. Ja. En als je naar mezelf toe, ja, ik denk dat ik wat meer opportunistisch, wat laconieker. Oh ja? Maar wel in vergelijking met Danny Makkely vind ik een hele reactieve scheidsrechter. Uh-huh. Die dus eigenlijk altijd reageert op wat er gebeurt. Ja. Terwijl ik, denk ik, proactiever was. Omdat, ja, ik was ook 90 minuten lang, was ik aan het praten in het veld. Oh ja, maar opportunistisch ook. Hoe ben je opportunistisch als scheidsrechter? Nou ja, dat van laat maar gebeuren en kom erop. En dat je gewoon, niet de hele tijd alles onder controle willen hebben, per se. Ja, dat is iets wat ik misschien wel anders heb dan veel scheidsrechters. Okay. Ik heb totaal geen controlebehoefte. Nee. Die scheidsrechters, zeg je net, in Istanbul zitten die bij elkaar in één hotel? In zo'n tijdens zo'n toernooi? In een soort trainingskamp, laat ik het zo maar zeggen. Waar ze dus regelmatig videobeelden krijgen van situaties. Mm-hmm. En daar hebben ze ook een dagelijkse training die ze afwerken. En daar vandaan vliegen ze dus naar de 11 andere speelsteden. Maar dat is de basis. Dat is de basis. In dit geval Istanbul dus. Ja, en dan keren ze het na de wedstrijden terug. Dan wordt die wedstrijd dan met het team geëvalueerd. En de laatste drie wedstrijden, de halve finales en de finale... dan gaan degenen die daarvoor uitgenodigd worden, die gaan naar Londen. Omdat de laatste drie wedstrijden in Londen en dan worden gespeeld. En dan mag de rest naar huis. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met... Want bij spelers is dat een dingetje, de spelersvrouwen... die dan ook even langs mogen komen. Hoe zit dat bij de scheidsrechters? Een fotootje op het nachtkastje. Ah, ja. Dat is alles, daar moet je het mee doen. Goed, het gaat natuurlijk vaak over historische momenten, hè, van voetballers. Ik noem even de kopduik van Robin van Persie in die openingswedstrijd tegen Spanje op het WK van 2014. Iedereen heeft die beelden nog wel voor zich. De teen van Spanje-keeper Casillas in de WK-finale. De kopstoot van Zinedine Zidane. Natuurlijk wat langer geleden de bal op de paal van Rob Rensenbrink in 1978. Maar ook scheidsrechters hebben natuurlijk van die onvergetelijke momenten in de voetbalgeschiedenis. We hebben jou gevraagd om er een paar uit te lichten. We beginnen even met een moment dat vrijwel iedereen zich wel voor de geest kan halen waarschijnlijk. Namelijk de kwartfinale tussen Engeland en Argentinië op het WK van 1986 in Mexico. Hoddle, kwijt. Reed, kwijt. Die eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met nee wordt beantwoord. En ik denk ja. Ik denk ja. Hens. Hij krijgt de bal cadeau. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Dat is Hens. Maar doelpunt telt. Wordt gegeven. Ja, Theo Rijsma had het als een van de weinigen goed gezien, ja, die hensbal. Complimenten. Dus de scheidsrechter niet, hè? Ja. Nee, had jij het meteen door? Ja, ja, goed, maar dat is ook misschien een beetje beroepsinformatie. Dat zou kunnen, maar je volgt altijd de bal en de spelers die daar natuurlijk in de naaste omgeving staan. Ja, ja, ik zei het ook. En degene die erover gingen, de scheidsrechter en toen nog de grensrechter, ja, die gaven niet thuis. Mm-hmm. En waarom wilde je dit moment laten horen? Nou ja, omdat dit natuurlijk... toen hadden we geloof ik al lang mensen op de maan gezet. En we konden niet zien dat de Maradona eens maakte... met alle camera's die langs de velden stonden. En ja, kijk, en dit zijn beslissingen die zo... ingrijpend zijn voor wedstrijden, voor een wedstrijdvoorloop, voor een eindstand, voor een verdere doorgang in het toernooi. Ja, en dit soort zaken, dat is eigenlijk de voorloper van de VAR geweest natuurlijk. Ja, precies, ja. En het heeft ook wel bijgedragen toch een beetje aan de goddelijke status van Diego Maradona. Ergens, ja, en de legendevorming, toch? Ja. De hand van God. De hand van God, ja. Dat was, ja. Ja, Sander. Volgend fragment komt wonderwel niet uit het voetbal. Laten we even luisteren. En wij gaan ons nu opmaken voor de ijshockeyfinale. Het is voor de Canadezen de belangrijkste gouden medaille die er te winnen is. Want Canada tegen de Verenigde Staten, dat is wat. En let eens op, twee Canadese scheidsrechters en een Canadese en een Finse linesman. Ook dat kan in deze sport. De beste moeten de wedstrijd leiden. En dat zijn de scheidsrechters McCreary en O'Halloran. Ja, Mario, waarom wilde jij de Olympische ijshockeyfinale, dus geen voetbal, van Vancouver 2010 laten horen? Nou ja, omdat dit voor mij het ultieme voorbeeld van neutraliteit is. Dan praat je dus over het Amerikaanse ijshockey, totale topsport. Ja, waar dus mensen in Canada en Amerika die gezamenlijke league hebben. Dan is er een finale op het hoogste niveau Amerika-Canada. Mm-hmm. En er is dus niemand shirt dat de Canadese scheidsrechters, het was ook nog een Canadese linesman... Ja. Dus drie van de vier op het ijs waren Canadezen. En dus niemand maakt daar dus een probleem van. Dat is in het voetbal ondenkbaar. Ja, dat is in die traditionele sport als voetbal is dat bijna ondenkbaar. Ja. Totaal ondenkbaar. En ik denk dat dit voor mij het ultieme voorbeeld is... dat als je praat over neutraliteit van scheidsrechters... Ja. En professionaliteit. De uiterste professionaliteit. Ja. Geweldig voorbeeld. Oké, tot slot gaan we terug naar 1996. De EK-finale tussen Duitsland en Tsjechië. En daar maakt Olivier Bierhoff de winnende zogenaamde golden goal. Ja. Mit der Flankenmöglichkeit auf Bierhoff. Der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor. Dreht sich, schießt, abgefälscht. Tor! Tor! Deutschland ist Europameister. Das Golden Goal in der 95. Minute durch Oliver Bierhoff ist... Ja, Mario, waarom is dit een bijzonder moment? Ja, behalve dan dat Duitsland dus Europees kampioen werd. Ja, dat was niet zo bijzonder. Dat waren ze al eerder geweest. Maar het was de eerste golden goal in het voetbal. Het is later ook wel weer afgeschaft. Het is in de WK in Frankrijk ook nog wel. Golden goal, dat is dus in de verlenging een doelpunt maken. Dan is de wedstrijd gelijk afgelopen. Bestaat niet meer, hè? Dat bestaat niet. Afgeschoten. En Bierhoff die maakte die goal. En het aardige is dat Stefan Kuntz liep daar in de buurt. De andere spits van Duitsland. En toen die bal dus werd voorgeschoten, toen vlagde de grensrechter. En daar is eigenlijk daar is een heel kort beeld. Is het, ik heb het gisteravond ook toevallig even. Ik denk, misschien komt die vraag. Ja, die zit er dus in. Mm-hmm. En die grens uit de vlachten. En eigenlijk is daarna nooit meer een reactie gekomen waarom die en een vraag gekomen waarom die grensrechter toen vlagde. Ja. Ik heb Pairetto, de scheidsrechter. En de scheidsrechter die dat genegeerd heeft, dat vlagsignaal. Ja, ik heb daar later heb ik dus met die Pairetto daar nog een keer over gesproken.

Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruis zwellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Beleef de pest in Museum het Valkhof Nijmegen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met nog steeds aan tafel spraakmaker en voormalig scheidsrechter Mario van der Ende. Met hem bespraken we de start van het EK en het fluiten op zo'n groot eindtoernooi en hoe dat gaat. Nu iets heel anders. Killer heels, uitgedoste jurken, dikke lage make-up en een beetje haat en nijd onderling. Sander den Baas geeft in zijn nieuwe boek Glitter maakt alles beter een kijkje achter de schermen van de drag scene in Nederland. Gemixt met zijn eigen persoonlijke verhaal. Sander, in het boek neem je de lezer mee in de wereld van drag, hè, waar nog veel onwetendheid over is. Jij weet niet zoveel van voetbal, maar wij weten weer niet zoveel van die hele dragwereld. Je krijgt bijvoorbeeld vaak de vraag of travestie hetzelfde is als drag, hè? Klopt. Ja, kun je even uitleggen wat het verschil is? Nou, kijk, vroeger was het woord drag queen nog niet echt in Nederland. Ik denk dat vooral de oudere generatie, als ze een drag queen zien, nog steeds denken travestiet. Mm-hmm. Dat geeft niet, alleen er is wel degelijk een verschil. Het gaat een beetje om de reden waarom je je verkleedt als vrouw. Bij drag is dat bijvoorbeeld creativiteit, aandacht, op een podium staan, dat. Mm-hmm. En bij travestie is het meer je echt vrouw willen voelen, tijdelijk. Dus ja. Normaal gesproken ook meer in gewonere kleding die je gewoon bij een merk kan kopen in een winkel. En bij drag gaat het veel meer om de show. Ja, ja. Het is echt een performance. Is het dus meer het gevoel en kan het ook seksueel geladen zijn, maar niet altijd. De regeltjes zijn niet zo heel erg vast, maar dit is een beetje mijn interpretatie en hoe ik het in de afgelopen 13 jaar heb ervaren. Ja, hoe jij het interpreteert inderdaad. Ja. Dus een drag queen die treedt echt op. Dat is een act. Ja, maar ook niet alle drag queens. Er zijn drag queens die zijn model. Die doen alleen fotoshoots. Er zijn drag queens die doen voornamelijk presentaties, waar ik er een van ben. En je hebt drag queens die helemaal gaan voor performance. Het boek gaat over jou, Sander, den Baas, en over Lady Galore. Maar daar wordt ook onderscheid gemaakt, hè, tussen die twee. Soms is Sander aan het woord. Ja, klopt. En soms Lady Galore. Even dan om het helder te krijgen. Wie is Lady Galore? Nou, ik denk dat Lady Galore een uitvergrote versie is van mezelf. Mm-hmm. In die zin lijken we heel erg op elkaar. Er is niet, naast het uiterlijk is nogal een verschil. Maar voor de rest redelijk hetzelfde. Behalve dat het diva-gehalte wellicht wat hoger ligt. Ja. En het mooie van drag is, wanneer ik in drag ben en ik iets vertel, kan ik of iets zeg, kan ik veel meer maken dan wanneer ik dat als mezelf doe. Dus het is ook ontwapenend. En daarom hebben we besloten bepaalde dingen die gevoelig leggen, zoals het uitleggen waar LHBTQIAPNC voor staan. Ja. Dat wilde ik doen als Galore, omdat ik dan een potje kan breken, zeg maar. Ja. Terwijl als mezelf, dan zou het me toch veel eerder kwalijk worden genomen als ik daar een fout in maak. Ja, ja. Hoe zit dat dan? Waarom? Nou, ik denk omdat als ik in drag ben, is het een vorm van entertainment. En mensen hebben door dat je iets positiefs probeert te doen en iets moois probeert te doen. Ja. En als mezelf, ja, dan word je toch ook serieuzer genomen. Dus bijvoorbeeld als ik een grap maak als mezelf, dan kan die soms te hard aankomen. Maar als ik in drag ben, dan is het van, ik kan niet geloven dat ze dat net zei. Er zit een soort een sausje overheen dat het milder maakt of zo. Ja, of zoiets. Dat het, ja. Durf je ook meer als Lady Galordus dan Sander? Nou, ik ben best wel brutaal, moet ik zeggen. Ook als mezelf, maar ik merk ook dat ik meer kan maken in drag. En het is niet zo. Ik zou wel heel snel op een vreemd iemand aflopen en zeggen in drag van, jeetje, wat ben jij knap, zeg. Uh-huh. Terwijl ik dat als mezelf dan misschien niet zo zou doen. Dus wellicht ligt daar wel een puntje. Het is ook veiliger om Lady Galore te zijn misschien. Ja, het is voor mij een masker. Het is een act die ik speel. Dus ik zeg ook in het boek, ik was vroeger altijd bang voor clowns en voor zwarte pieten en drag queens. Die komen daar toch heel erg dichtbij. Ja, met het is ongeveer evenveel make-up en haar. Zullen we even luisteren naar Lady Galore in actie? Een fragment uit de documentaire Galore uit 2019... waarin ze een trouwceremonie leidt. Diederik, herhaal mijn woorden. Ik beloof in voor- en tegenspoed altijd de verwarming hoger te zetten als Gennady het weer eens koud heeft. Dit is één zin. Ik beloof in voor- en tegenspoed de verwarming altijd hoger te zetten als Gennady het koud heeft. Bijna. Ook verklaring. Ja, jij, mormel. Voor elke van jouw verjaardagen. Een vliegticket van ons krijgt naar New York en je bij ons kan logeren. Ja, een beetje filijn ook wel, toch? Nee, dit was juist heel lief. Want dit waren mijn beste vrienden die gingen trouwen. Ja. En zij gingen weg uit mijn leven voor best een hele lange tijd. En ze hadden me een soort van beloofd dat ik op elke verjaardag van mij, dat ze mij dan over zouden vliegen. Maar ik denk, ik laat het even vastleggen in die huwelijkse voorwaarden. Ja. Filijn dus. Nou, vind ik best filijn, hoor. Ik vond het scherp. Ja. Okay, dankjewel, Mario. Je begint het boek heel openhartig over je jeugd, waarin, zeg maar, gerust nare en heftige dingen zijn gebeurd. Hè. Je bent gepest. Je bent noodgedwongen op je 15e op jezelf gaan wonen in Amsterdam. En drag is in de jaren daarna een beetje per toeval eigenlijk op je pad gekomen. Hoe is dat gegaan? Dat klopt. Welk onderdeel, hoe drag op mijn pad is gekomen? Hoe is het begonnen? Nou, ik heb drag altijd al fantastisch gevonden. Ik kwam er al vrij snel mee in aanraking. En ik had altijd al een enorme fascinatie voor hoe iemand zo kan veranderen van dit naar mezelf in drag. Mm-hmm. Ja, je laat even de foto's. Ik laat even de foto's. Ja, dat had ik dit radio. Dat vergeet Lady Galore, ik. Ja. En op een gegeven moment zeiden vrienden van mij van, je hebt een raar hoofd, je moet er wat make-up op smeren en kijken wat het wordt. En dat zeiden ze met alle liefde, maar oké, ik denk, nou weet je, ik ga er gewoon eens mee oefenen. En toen heb ik het thuis een paar keer geoefend en op een gegeven moment kwam dan een keer een Pride aan. En toen was er Café de Lellebel in Amsterdam, dat is een drag queen café. En die hadden een boot in de parade en toen kon ik mee. Ja. En dat was mijn eerste keer volledig in drag in Amsterdam. En toen kreeg ik zoveel liefde van het publiek, de mensen aan de kanten. Dat voelde zo ontzettend warm en veilig, dat ik ook, ik was eigenlijk gelijk verkocht. Ja. En daarna is het gewoon, ik ben af en toe feestjes gaan geven en na die feestjes, die werden heel snel heel populair. En toen kreeg ik mijn eigen avond in een kroeg in Amsterdam. Ja. Dat werd heel populair. Dat we 3 keer moesten verhuizen. Omdat de locatie steeds te klein werd. Ben je dan presentator? Of, als presentator, maar ook performer. En dan hadden we ook andere drag queens te gast, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Die dan optraden. En waar we spelletjes mee deden, maar ook met het publiek. En vaak tot hele hysterische taferelen leiden. Ja. Drag queens die van de bar afvielen en zo. En dat soort. Het is heel lullig, maar het was heel grappig. Ja. En het is een hele mooie tijd geweest. Ja. En zo is Lady Galore eigenlijk, best wel snel eigenlijk ontstaan, toch? Ja. Ja. Mag ik even iets uit je boek citeren? Ja, tuurlijk. Er staat namelijk, transformatie is onlosmakelijk verbonden met drag. Je ziet het resultaat van urenlang achter de spiegel zitten. Maar wat veel mensen niet zien, is de enorme transformatie van iemands persoonlijkheid. En vaak ook zijn of haar zelfvertrouwen. Door een masker op te zetten, stap je in de rol van iemand anders. En die rol kan zijn wat jij maar wilt. Ja, Sander, wat heeft Lady Galore Sander gebracht? Oh, nou, ja, jeetje, heb je even. Ja, kijk, ik heb geen opleiding afgemaakt. Mm-hmm. En ik was jarenlang zoekende naar wat wil ik nou en wat kan ik nou. En ik was nooit ergens echt heel goed in. En toen kwam drag op mijn pad. En toen paste het allemaal ineens. Alles viel op zijn plaats, zeg maar. En door het doen van drag heb ik reizen mogen maken, ervaringen mogen hebben. Ik ben ambassadeur van de Pride. Ik heb een fotoshoot gedaan in Tokio. Ik reis letterlijk van Australië naar New York, naar Tsjechië. Maakt niet uit. Ja. Ik ben ondertussen heel de wereld overgevlogen. En dus het heeft mij heel veel gebracht. En juist die ervaringen en ook bijvoorbeeld de verschillen kunnen ervaren tussen een gay pride in China. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld Boys Town in Chicago, waar een hele gay wijk naast het centrum ligt, waar alles gay is. Gewoon die ervaringen en daar zoveel van leren, dat is wat drag mij gebracht heeft. Ja, ja. Is Lady Galore inmiddels ook een baan? Dat is het al. Om even een ongezellige vraag te stellen. Ik zeg altijd, het is een uit de hand gelopen hobby. Want het is Het is nog steeds iets wat ik met heel veel liefde doe. Ja. Maar ik heb er ook wel eens geen zin in. Nou precies, ja. Want dat heb je met je werk toch ook. Hè? Je hebt niet altijd evenveel zin om naar je werk te gaan. Maar dat is met Lady Galore dus ook wel zo. Ja, maar dus ja, dan de show must go on. Dus, ja. En eerlijk gezegd, ik heb meestal dan geen zin in de transformatie. Want het is inderdaad 3 uur make-up. Ja. En het is 1 uur aankleden. En dan moet je nog naar een locatie toe. Dus je bent vaak al 1/2 dag bezig voordat je ergens bent. En als ik eenmaal in drag ben, dan vind ik het heerlijk. En dan maakt het me allemaal niet zo ver meer uit. Want dan geniet ik toch wel van de mensen en de reactie. Dus afgelopen jaar was wel eventjes wennen. Ja, vanwege corona. Je kon natuurlijk niet performen. Naast dat het boek over het leven van Sander en Lady Galore gaat, staan er ook heel veel foto's in, interviews met bekende namen uit de drag scene. Hè? Ja. Het is een beetje een geschiedenisles over drag en uitleg over gender ook. Waarom heb je dat boek eigenlijk zo opgezet? Waarom vind je dat belangrijk? Nou, ik heb het sowieso samen met een ghostwriter gedaan. Dat wil ik wel even zeggen, want ik heb moeite met een Facebook-post. Dus ik had zoiets van, ik wil het mooi vertellen en ik kan leuk vertellen, maar het op papier neerzetten. Dus Suzanne Mensen heeft dat samen met mij gedaan. En we hebben het op deze manier gedaan, omdat drag veel meer is dan alleen maar tekst. Het is heel visueel, dus ik wilde ook veel fotografie. En ik wilde ook dat mensen dat ik wat kon leren. Ja. Want juist omdat ik zo visueel ben, als ik nu in drag op straat zou lopen, dan val ik op. En met die aandacht kan je iets positiefs doen. Ja. Dus ik heb ervoor gekozen om uit te leggen waar bijvoorbeeld de gay-vlag vandaan komt, hè. Of de queer vlag, de regenboogvlag. En waar elke kleur voor staat. En hoe de vlag is ontwikkeld tot de vlag van nu. Mm-hmm. Ik kan mensen iets bijbrengen en dat wilde ik heel graag. Dus daarom die wisselende vorm tussen educatie, persoonlijk verhaal, fotografie en ook een paar cocktailrecepten. Ja. Ja, ook altijd. Is het ook speciaal? Ja, dat past bij mij. Cocktailrecepten. Maar je wil ook begrip kweken, neem ik aan, toch? Want er is het beeld dat veel mensen hebben hiervan, van drag, van die drag scene, is wellicht ook wat eenzijdig of bevooroordeeld? Ik denk het wel. En net als iedereen heb ik ook wel eens vooroordelen. Mm-hmm. Maar als je in drag bent, dan vindt iedereen het altijd heel erg oké om daar gelijk hun mening over te uiten. Ja, wat roept dat op? Ja, het is een beetje zo van, als je er zo uitziet, dan vraag je om aandacht. En dat doen we tot zekere zin ook wel. Maar die aandacht hoef ik niet altijd maar overal. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel fijn als het alleen op de locatie is waar ik dan moet zijn. En de weg daar naartoe. Ja, precies. Ja. Het is de afgelopen jaren steeds populairder geworden bij het grotere publiek ook, kun je wel zeggen, toch? RuPaul's Drag Race heb je natuurlijk, wereldwijd een succes. Ja. En laatst was de Drag Queen Show Make Up Your Mind te zien bij RTL. Zullen we even een stukje luisteren? Ja. Ik vraag even aan Fred, je mag het gewoon zeggen, wie denkt dat het is? Het is Peter Elf. Nee. Ja, dat denk ik ook. Okay. Nee, dat zou Peter nooit doen. Ja, die ogen. Zou Peter nooit doen. Dat zou hij niet. Zie hem al gaan. Goedenavond. Nee. Dit is Peter R. de Vries. Ja, dat zou dat denken iedereen, behalve Peter R. de Vries. Nee, dit is niet Peter R. de Vries. Ik ga het even vragen. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je kunt zeggen een breed publiek, dus dat is goed. Hè? Maar was jij blij hiermee met dit programma? Zeker ben ik er blij mee. Het is meer aandacht voor het werk is fantastisch. Ik heb ook wel mijn kanttekeningen, sowieso. Maar ik was heel blij dat 1 miljoen mensen een connectie hebben gemaakt met drag. Ja, precies. En wat is een kanttekening dan, heel kleintje? Nou, dat het om de BN'ers draait en niet om de drag queens. Ja, precies. Het thema zelf is eigenlijk wat onderbelicht geweest. En ik snap het, want omdat er BN'ers in zitten, wordt het veel bekeken. Mm-hmm. Maar er zat daar een panel van 8 van mijn collega's, die niet bij naam werden genoemd, die daar letterlijk een filmdag hebben gedraaid van 10 uur... ochtends tot 3 uur 's nachts. Ja. Die kwamen niet aan het woord. En dan wordt er bijvoorbeeld wel gezegd van, dan zijn er een aantal van die kandidaten, die zijn dan door een heel team in drag gestoken. Iemand deed het make-up, iemand deed het haar. En ze kregen de duurste outfits. Terwijl die juryleden dat allemaal zelf hebben gedaan. Mm-hmm. En dan wordt er door die kandidaten gezegd van, oh, we hebben zoveel respect voor vrouwen dat ze zo goed op hakken kunnen lopen. Ja, dat vond ik dan pijnlijk. Dan denk ik, ze zitten daar. Ja, ik had daar ik had zoiets van, jongens, verkeerde 1 miljoen focus. Mensen, jullie hadden toch net iets meer kunnen doen om wat meer begrip ook voor de daadwerkelijke drag queens die daar de hele dag zitten. Ja. Goed, het was een raar jaar, corona. Lady Galore heeft niet kunnen performen en optreden. Dat mag dan nu weer wel. Wat heb je het meest gemist? Mensen, contact met mensen. Dat is eigenlijk waar het om gaat, toch? Ja. En niet... kijk, want ik heb wel wat dingen kunnen doen. Ik heb presentaties gedaan voor grote merken. Via een camera. Mm-hmm. Van achter mijn eettafel. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als een kroeg binnenlopen. En het gevoel voelen van... we zijn met z'n allen iets moois aan het doen. Dus dat heb ik het meeste gemist. Mm-hmm. En daar kijk ik ook weer heel erg naar uit. Ja, dat snap ik. En glitter maakt alles beter, toch? Glitter maakt alles beter. En je hebt je baard laten staan. Maar hoe gaat dat? Zit Lady Color nu even op de reservebank? Of niet? Nou, aankomende maandag moet hij er weer af. Ja, dit is... dit is vier, vijf dagen geen... ik heb dat er gaat wel een lastige baard voor drag. Ja. Maar je hebt ook drags met baarden trouwens, zag ik toch? Ja, maar dat is niet mijn stijl. Oh, okay. Niet die van Lady Galore. Nee. Dankjewel, Sander. Ja, dankjewel. Een nieuwsupdate via de NOS nu. CDA-leider Hoekstra vindt dat de notitie van Pieter Omtzigt zeker besproken moet worden. En ook moet worden opgelost. Dat zei hij bij aanvang van de ministerraad. Wat daarin staat is natuurlijk zo vervelend, is ook echt beschadigend. Worden ook allerlei mensen met naam en toenaam in genoemd. Maar ik snap dat het heel veel vragen oproept. Maar dat zul je ook echt eerst met het CDA gewoon intern moeten bespreken. Ook dit moeten we weer oplossen. Dus zo is het voor de partij, zegt u? Ja, er staat een heleboel in. Het is natuurlijk ook bedoeld voor die evaluatie, maar het ligt nu toch op straat. Ja, wij moeten dat gewoon bestuderen, wij zullen dat moeten bespreken. En we zullen ook dit weer moeten oplossen. Klopt het dat sponsoren invloed hebben gehad op het verkiezingsprogramma? Nee, gisteren heeft de partijvoorzitter ook al gezegd dat hij er echt van overtuigd is dat alles volgens de regels van Binnenlandse Zaken is gegaan. En er is maar één groep die gaat over het programma van het CDA. En dat zijn de leden van het CDA. Maar u heeft wel het verkiezingsprogramma aangepast. Onder meer op het minimumloon. Daar is echt geen sprake van. Nee. Wat vindt u nou het meest schokkend wat u leest? Ja, weet u, ik vind het heel vervelend dat in een periode waarin die evaluatie nog loopt op straat ligt. En ik snap ook echt dat bij u allemaal heel veel vragen oproept. Maar ik ga niet allemaal stukjes daaruit lichten en die nu bespreken. Wij moeten dat gewoon intern bespreken. Ja, en dit is natuurlijk, dat is geen makkelijke fase, maar ook dit moeten we weer oplossen. Klopt het dat Pieter Omtzigt het lijsttrekkerschap beloofd was als Hugo de Jonge zou wegvallen? Ja, ik ga niet op al die stukjes, ook dingen waar ik vaak zelf niet eens bij... geworden? Ja, maar waar ik zelf niet eens bij geweest ben, ik kan dat niet van commentaar voorzien. Ik vind echt dat aan die evaluatiecommissie is. En dan moet ik naar binnen. Bent u bang dat uw partij uit elkaar valt? Nee, dit is natuurlijk evident een lastige fase. En tegelijkertijd, we gaan ook dit weer weten op te lossen. CDA-leider Hoekstra onder andere in gesprek met NOS-verslaggever Ewout Kiefiet. Minister De Jonge wil nog niets kwijt over de uitgelekte notitie. Volgens hem is dat niet verstandig op dit moment. Ja, en voordat we naar de Nationale Nieuwsquiz gaan, Mario van den Ende, jij krijgt net een bericht via de UEFA binnen. Wie aanstaande zondag Nederland-Oekraïne fluit? Ja, dat is de Duitse Felix Brich. Felix Brich? Ja, okay. Ervaren scheidsrechter. Ja, een goede ook? Ja, goede scheidsrechter. Wel heel afstandelijk als je dan weer praat zijn manier van leiding geven. Maar goed, een ervaren man dus wat dat betreft. Weinig problemen, denk ik. Oké, komt dat goed. Felix Brich dus. De Duitser fluit Nederland-Oekraïne. Aanstaande zondag. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze laatste ochtend van de week met Marieke Maas uit Den Haag. Er staan 81 punten op het scorebord, neergezet door Marleen Andringa uit Rotterdam. Marieke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je werkt bij de Rijksoverheid bij verschillende projecten. En jouw moeder wees jou op de Nationale Nieuwsquiz. En toen dacht jij, ik ga eens even heel erg mijn best doen om het nieuws te volgen. En dan meld ik me gewoon aan. En dan ga ik die quiz nog winnen ook, misschien. Nou, precies. Dat is precies hoe het ging. Oké, dan gaan we snel kijken of dat gaat lukken. Mooi. Psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, labiel. Zijn persoonlijke evaluatie over wat er afgelopen periode allemaal is gebeurd. Pieter Omtzigt in een vertrouwelijk document gericht aan zijn eigen partij. Een omgeving waar ik me niet altijd gewaardeerd voel. Ongelofelijke klootzak dat hier is. Leuk is het natuurlijk niet. Echt waar, zo klaar mee. Dit is gewoon sarren en de boel verneuken. Ik heb mooiere zomerse dagen meegemaakt. De licht ontvlambare metaforen zijn niet van de lucht. Met de uitgelekte notitie zet Pieter Omtzigt een vlammenwerper op het CDA. Hij legt er een bom onder, een explosief. En in die notitie beschrijft Omtzigt hoe hij binnen de partij werd gepasseerd, genegeerd en gekleineerd. Vraag 1. Welk dagblad bracht de inhoud van het memo als eerste naar buiten? De Limburger. De notitie is 76 pagina's lang. Vraag 2. De notitie was geschreven voor een partijcommissie onder leiding van Lisbeth Spies. Wat onderzoekt die commissie precies? De lijsttrekkersverkiezing. Ja, ook. Maar uiteindelijk gaat het om de verkiezingsnederlaag. Die is geleden. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar als je wil. Prime Minister Johnson and I had a very productive meeting. President Biden werd hartelijk ontvangen door Johnson. It's wonderful to listen to the Biden administration and to Joe Biden. Because there's so much that they want to do together. Ja, de Amerikaanse president Joe Biden is dus met goede moed begonnen aan zijn eerste buitenlandse bezoek. Gisteren ontmoette hij de Britse premier Boris Johnson aan de vooravond van de G7-top. In welke stad vindt die top plaats? In Cornwall. In Cornwall, dat is goed. Vraag 4. Biden had ook kritiek. Hij vindt dat Johnson zich niet flexibel genoeg opstelt rond de Brexit en daarom de vrede in welk land op het spel zet? Noord-Ierland. Noord-Ierland is goed. Volgens Amerikaanse diplomaten heeft Biden Johnson niet de les gelezen. Vraag 5 is weer een fragment, maar nu willen we weten wie is dit. Op zulke dagen moet je ook nog andere modus vinden om te kunnen winnen of om te kunnen gelijkkomen. Hebben we wel gedaan. Dus wat dat betreft heel trots op. Even kijken. De coach van het Nederlands hockeyelftal. Ja, en wie is dat? Ja, hoe heet hij nou? Caldas? Ja, Max Caldas. Dat is volgens mij goed. Ja. Vraag 6. Nederland bereikt op het EK de finale door na een zenuwslopende shootout te winnen van België. Wie is morgen in die finale de tegenstander? Duitsland. Ja, die wonnen met 3-2 van Engeland. Zijn wij beland bij vraag 7. Daarin maken wij gebruik van hints en die leiden je, als het goed is, naar een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, wie bedoelen we hier? Komt-ie aan. Ja. 4. Mijn resultaat getuigt weer van grote klasse. Ja, stop. Zo, nou. Ja, ik gok het maar. Ik denk prinses Amalia. Ik denk het ook, want voor 3 punten is de aanwijzing. Ik vind het zelfs de kroon op mijn werk. Ik heb het met vlag en wimpel gehaald. En gisteren hoorde dat ik cum laude geslaagd ben voor het VWO. Dan komen we inderdaad uit bij prinses Amalia. Nou, en dat levert een schitterende score op, namelijk van 9. Dat betekent dat je 10 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om uiteindelijk als winnaar uit de bus te rollen. We gaan eens kijken of dat lukt. Komt jou. Oké. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Wat is de naam van het tv-programma dat na de zomer nieuwe presentatoren krijgt? De Vooravond. Dat is goed. In welke stad wordt de openingswedstrijd van het EK vanavond gehouden? Amsterdam. Rome. Rome. De directeur van het Centraal Planbureau wil dat Nederland wat verbiedt? Cryptocurrency. Cryptomunten. Volgens een memo bij de Belastingdienst bleek in welk jaar al dat slachtoffers van de toeslagenaffaire gecompenseerd moeten worden? 2017. Dat is goed. Utrecht wil als derde grote stad nu ook wat verbieden? Vuurwerk. Dat is goed. Met particulier vuurwerk. Ja, de Nederlandse voetbalvrouwen hebben een oefenwedstrijd tegen Italië verloren met hoeveel? 1-0. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse wielrenner die de leiderstrui in de Ronde van Zwitserland is kwijtgeraakt? Van der Poel. Mathieu van der Poel, welke instantie waarschuwt voor de vele leasecontracten die Nederlanders afsluiten? AFM. Het Nibud. In welk land wordt de website booking.com verdacht van fraude? Fraude? Italië. Dat is goed. Welke tiendaagse theaterfestival begint vandaag, maar dan wel online? De Parade. Oerol. In Amsterdam is een cocaïnewasserij ontdekt boven wat voor instelling? Een kinderdagverblijf. Dat is goed. En het Nederlandse Just Eat Takeaway mag welke concurrent overnemen? Grubhub was ook goed. Eens even kijken, waar zijn we beland? Wij zijn beland op